de mi is itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, egy kicsi állítgatás, és aztán elkezdjük a ma reggelt. Hát szörnyű éjszakám volt. Na, menni. Hát a gyerekek oda vannak. Ja, Istenem. Oda meg vissza, úgyhogy. Tavaszi szünetre készülünk. Beni egész éjszaka retteltesen köhögött. A kicsi álomodik, állandóan megálmodja a napot, ugye, és ilyen teljes néma csendben, mély alvási fázisúba üvölt olyat bele az éjszakába, ja, ugye. Istenem. Neki most ez a 2 éves korszaka, tudod, amikor úgy alszik, hogy semmi baj, ez csak üvölt, sír, nem adom enyém, mondja nyilván most éli ezeket meg. Megvigasztalod, látod, hogy nagyon sír, lefekszik, alszik, fél óra megint beleordít az éjszakába, de jött, hogy a szíved megáll. Közben a nagy folyamatosan köhög, úgyhogy egyébként lehet, ez nekem jó. Már abból a szempontból, hogy sokkal frissebb vagyok. Ha nem alszol. Igen, én ha 2-3 órát alszom, sokkal jobban vagyok, mint ha órákat aludnék. Nem adom az ennyi, miről álmodik, a CEU-ról? Ki volt ő is a tüntetés? De nem az volt egyébként, hogy már kezdtek így javulgatni a múlt héten? De valahogy igen, de most az álmodás az egy konstans dolog. Benni a javul, csak ő meg valamiért nem tudom, anyon köhögött éjszaka. Azt mondjátok meg, hogy ez hogy és a két gyerek együtt, ez köhög, az üvölt, az arra köhög, az fölül, annak vérzik az óra, akkor gyereki fújt ki, akkor ne köhög, akkor feküdj vissza, őt fölébresztetett, és ott beleüvölt, mélyre ébresztetett, és az a rémálom, amikor már várod, hogy indulhass. Tehát az, hogy de jó lenne, már reggel lenne. És úgy örültem, hogy 5 óra van, mondom, jaj, de jó, vége az éjszakának. Van az a pillanat, amikor annyira a két gyereknek, 3 gyerekesek tudják, hogy akkor annyira szörnyű az éjszaka, hogy azt gondolod, hogy de jó, reggel ma mehetek. Végre elhagyhatom a lakot, és akkor elindultam. Úgyhogy anyatem már nem egy sehova. Most szerintem alszanak, mert egész éjszaka nem aludtak túl sokat. Ez érzi, hogy szabadság van, tehát hogy az nem össze, tudom, gyerek, ez az úgy szokott beteg lenni, hogy jön a téli szünet, a tavaszi, akkor előtte elveszíted. Valahogy ilyen kiegednek akkor miért szerintem. Csinálod? Tehát, hogy ne csináld, hát pihenjünk, tavaszi szünet van, sétálgassuk. Nem tudom, hogy milyen tavasz méregtelenít, és olyan tudom, hogy kijön belőled még minden, és akkor utána pedig beletombolsz. Pedig ugye kezdődik az ítél, ahogy mondjátok, a tavaszi szünet. Igen, tavaszi szünet, és nekünk szerdáig tart, jövő szerda. Az menő. Én azt hiszem csak egy hetes. Nálunk csütörtökön megy először a virág. Nálunk szerdán. Én azt hiszem egy hetes a tavaszi szünet nekünk, ugye még nem volt, mert óvis a gyerek, de az kemény, hát hogy oldod meg? Hát mi most már multiplayerben öljük a rácikat együtt, tehát hogy nálunk mondtad, hogy leszünk együtt. Igen. Felnőtt végre a gyerek, yes. Igen, lehet vele normálisan. Nálunk már mától nincs iskola, mert van egy csomó hely, ahol még szerdáig járnak, nálunk már mától nincs, másfél hét. Na, azt mondom, nekünk is ma már szünet, és szerdán megy majd először. Azért az magány. A szombat, de egy rájuk is vérel is vannak fáradva, annyit tanulnak, hogy pihenjenek. Nekünk mi volt a tavaszi szünet? Én szerintem nekünk egy hét volt. Hát nálatok akkor rendesek voltak. Veletek mi azt hiszem csütörtök pénteken nem mentünk meg, a húsvét hétfő. Nem áll. És akkor esküszélek. Hát persze. Én már nem emlékszem. Kedden már menni kellett. Ott álltál, még apád másnapos volt, mondta, hogy menjél, én még nem meg dolgozni. Igen, apád be volt egy rúgva, anyád egy fogassal ütötte a hátadat, és te meg egy kis... Nem fogassal, sodrófával. Sodrófával ütötte, és te is egy kis unikumos üveget elindultál a mezőre. Nyakamban. Unikum. Volt még hátus üveg. Unikus üveg, igen. Pálinkával megtörte. Igen. Viszont, hát azért nézzünk ki az ablakon, jön vissza az, aminek már örültünk itt 2 héttel ezelőtt, ne, ugye? Ja, ugye, ahogy a világos, ezt az időt mondod. Az idő az egy napra jön vissza. Azt mi, most holnaptól megint rossz? Hát, igen. Azt mondják, ma ugye 20-21, de aztán elroblik. De a világosodás az alakul, már reggel világos volt. Igen. Na, nagyon jó. Tegnap még 4-8 körül is ilyen, hát már azért sötétedett, de még kint tudtunk lenni az udvaron. A gyereket tanítottam kötélmászásra. Mondjuk viszonylag sokat vártunk vele, 14 évesen és 55 kilósan már. Ráér. Nem az ideális, de egyébként tök jó volt. Tehát még gondolom, ilyen 4-8 magassága, amíg kint bandáztunk a kertben, úgyhogy jó volt. Lehet egyébként, persze, most ha jön a jó idő, hát itt most már lehet kertezni, sütögetni. Vasárnap gyönyörű idő volt, szombaton azt szerintem még nem volt jó, de vasárnap már nagyon, nagyon szép idő volt. Belenéztem a Forma 1-be. Na ne csináld. Mi történt veled? Visszacsábított valaki? Főhívott a szújó? Nem, az, hogy délelőtt ment, vasárnap délelőtt is belenéztem. Hát tudod, mi lesz? Egyszer nyer Fettel, egyszer nyer Hamilton. Na de legalább már két különböző csapat nyer. Hát most kérem szépen, nyert a Merci, és akkor most egyszer nyert a Hamilton, nem tudom, ki nyerte az előzőt. Fettel meg nyerte? Fettel. Aha. Tehát előfordult az, ami nagyon régen, hogy két... másik, tehát két különböző csapat. Igen, igen. Nyert egy-egy futamon. Nem Hamilton, Rosberg. De egyébként még mindig baromi unalmas. Hát. Szóval, hogy így egyébként nincsenek, nagy, nincsenek nagy előzések. Volt. Hát Fettel rengeteget, igen. Hát Fettel nagyon előre. Szépen, igen. De hát aztán végül nem sikerült megvernie ugye a Hamilton, de hát ettől függetlenül azért látszik, hogy Balázs is mondja, hogy két csapat között legalább lesz. Legalább van valami kis versenyszerű, vagy versenyre emlékeztető dolog. Két dolog él, izgusz az előzésén, meg hogy a kerékcserét elszúrják, vagy nem. Tehát lejjebb kapjunk belépőt. Az egy másik dolog, igen, majd a mi esetünkben, de hogy a versenyen egyébként ennyi. A nagy előzések nem voltak. Nem is néztem végig, csak belenéztem, nagy előzések nem voltak. Igen, a box taktika, a gumitaktika, de az, hogy a Fettel előzze a Mercit, a Merci visszaelőzze, és akkor megint megelőzzük négyszer, ötször, mint régen, az továbbra sincs, de legalább nem annyira egyoldalú, hogy az első futam után tudod, hogy kinyer. Kinyeri a világbajnokságot, hát milyen sport ez, kérem szépen, nem? Jó, az első még nem, de a másodikon már tudtad. Hát az elmúlt pár évben tudtad. Ja. 4 évig a Red Bull, aztán most 4 évig a Merci, de most jó volt a Ferrari, szóval én nekik drukkolok, már csak azért is, hogy legyen valami változatosság. Kínában voltak, olyan smog volt, vagy rossz idő, nem tudom mi volt. Rossz volt, esős idő volt. Igen. És hát semmit nem lehetett látni. Most lesz a malajziai futam, állítólag utolsó. Miért veszik el tőle? Kiszednek futamokat, meg visszaraknak. Most visszarakták a franciát, visszaraktak egy németet, csak máshova. Hát így veszik, adják, tudod. Aha. Van, aki visszalép, van, akitől elveszik. Meg hát most új a díri, úgyhogy lehet, hogy az más a... Mendet csak! Hát, új a díri. A keresett, hogy mennyire új a díri. Hát, Bernie. Igen. Lehet, hogy aztán is azt gondoltuk, hogy újad írja, aztán csak kiderült, hogy elvonultunk a háttérbe. Lehet, hogy itt is Bernie igazgatja még hátulról a számokat. Lajos atya háttérbe vonult, és nagy megfejtőt küldött. Louis Padre elvonult, és küldött egy szélhámost. Na, és hát tényleg beszéljük egy pár szó Zsűről is, ahol a múlt héten nagyon beszéltünk róla, hogy a hétvégén, ja, benne vagyunk. Nézem Laci témáit. Ja, 3-4-1-kor már nem voltam fenn. Akkor értem. Beszéltünk hét után is, ahogy látom. Na jó, akkor hét után is. Jó volt, Zsűci, én gondoltam rád. Igen. Jó volt? Aha. Jó, elmentél? Ennyit előjáróba. Ennyit kell csinálod. Jó, hallgassatok itt a hét. Igen, jó. Azért még kihúztunk a fakból, vagy kihúztuk a kalabult, hogy remélem elmentél, rendes voltál. Megígérted a hallgatóknak, hogy ott leszel, mert téged húztunk. Illetve pontosabban te saját magadat húztad, úgyhogy. Önként hajtottad igába a fejed, Zsül, és meg is nézted az eseményt, úgyhogy gratulálunk. Igen. Futottál hétvégén, Anna, vagy futott a gyerek? Jó volt? Futott, gyere, Anna, mesélj róla, mert nagyon-nagyon-nagyon büszke anya most a karc, és teljesen joggal a karc miatt. Nem futottad a csapat senki? Én kicsit elvesztettem az érdeklődésem a témérán, de mindenkinek gratulálok. Na. Futott? Éppen jó reggelt, sziasztok! Mennyit? 16 perc alatt futotta le a 2,5 kilométert, úgyhogy soha életében nem futott, tehát csak a tesi órákon lévő futás van. Hát fantasztikus érzés volt. Tehát az, hogy amikor jön be az utolsó százon, osztály elsőként futotta le, és ott nyomul, kipirult arccal, megitta a 1,5 liter ásványvizet, majd közölt, hogy na, akkor mit csinálunk? Mehetünk nyomulni a lyukra. Ezt halál komolyan mondom. Mondta az osztályba, tehát a tesi tanárnén, az régen atlétizált. És mondta, hogy a Karinának ezzel lehetne majd foglalkozni, hogyha majd kicsit majd nagyobb lesz, meg 9 évesen még korai, majd 10-11 évesen bőven ráér, de hogy ő egy igazi hosszú távfutó alkat. Hát mondom, jó, persze. Szívós? Hát ez szívós, te ez a gyerek. Szívós? Tehát ez annyira. Mondogatta a hétvégi műsorvezető, amikor jöttem pont a teniszemről, akkor írta, mondta, hogy... annyira aranyos az Attila, hát igen. Nagyon örül. Én olyan büszke voltam rá, hogy fú, nagyon. Olyan egyforma hangjuk, nem tudom ki volt. Több mint 28 ezeren voltak. Igen. Aztán, hogy Jézus Mária. Ez rettenetes. Ez mennyi ez a bivicsit? A 12-24? Nem, egy... többféle táv van. Többféle táv? Persze, de a végén is maraton? Van 5 kilométer is, hogy Kasszatibis le tudja futni. Igen. Van 10 kilométer, van fél maraton is. Fél maraton volt tegnap, szombat-vasnap voltak a rövidebb távok. Régebben ugye ez csak egy ilyen 10-es volt. Ugye a városvédő futás egész Európa szerte volt a különböző helyeken, akkor csak 10 kilométer. Aztán így kinőtte magát a rendezvény, már 2 napos, és akkor fél maratont is lehet futni. Igen. Úgyhogy 1:06:59 volt a férfi győztes ideje. Szemeghajtott. Igen, megjön maratonra? Igen. 1:06:00. 1:06:00. 1:06:00. Isten. Hát az lesprintál. Hát az barátságos. Barátságos. Miért csinálják ezt? Ez annyira demoralizál engem is. A nőknél egyébként Stajku Simona győzött, ő fantasztikus sportember, ő még de én nem is tudom, hogy mióta. Most már azt hiszem, hogy ez a 9. győzelme volt. A... Minden évben ő nyeri. Igen, de hogy így ilyen félelmetes egyébként, de nem is az a lényeg, hogy minden évben, hanem az, hogy ő már azért benne van a korban. Tehát, hogy még a mi, úgy mondom, hogy a mi időnkben, amikor még nagyon sokat jártunk utcai futóversenyekre a feleségemmel, még valamikor a 90-es évek közepén, akkor mindig bárhol ő indult, ott nyert is. Egy fantasztikus sportemberről van szó, és azóta hát ő se lett fiatalabb, de még mindig annyira ott van a toppon, hogy ez elképesztő. kettő, és előtte lefutotta még az ötöst. Aha, de azt is gondolom. Igen, lefutotta a fél maratont, és utána lefutotta még a tízest, ahol második lett. Hát, szóval nagyon büszke vagyok. Gratulálunk, ez nagy dolog. Én gondoltam rá. Annyira aranyosak vagytok, komolyan nagyon jól esik. Nagyon-nagyon cuki volt, szóval is olyan jó hangulat volt a Városligetbe. Olyan klassz volt, teljesen magával ragadta, majd közölte velem, hogy jövőre ő már a 10 kilométeren fog indulni, fölhúzza addig magát, van rá egy éve, és te is. Mondta nekem. Na, hát tessék, hogy mondom, gyere, nyaljunk el egy fagyit, mondom, beszéljünk máshol. Igen, tessék, figyelj, tessék. Nézzen, mert ott ugye voltak, aki szülővel futott, aha. És hát én azért a szarcosnak éreztem volna, hogy én régen futottam. Én pont mondtam a Ferinek, hogy tudom, nem tudjátok róla elképzelni, de annak idején én jártam ki a sziget, és én két sziget kör után, mások kikészülve, én meg így sétálva. Tényleg? Hát ez, igen. Valószínűleg örökölt ez. Én hosszú után futó alkat vagyok, hát ezzel ugye már leálltam, én jó pár éve nem futok, és akkor közölte velem a lányom, hogy jövőre a tízesen indulunk közösen. Hát esek lefutni vele akkor. Figyelj, de tényleg kell erre csinálni, mert én ezt most nagyon komolyan mondom, én nagyon-nagyon, nekem nagyon hiányzik ez. Pont mondom, tegnap ez a kis hármas bot kötelet másztunk, és hát egy jó poém volt egyébként, meg hát az, hogy Móni egyébként simán még tolja a dolgot, tehát olyan fizikai állapotban, hogy tök jó, csak a gyerek nem tudott felmászni. Hogy majd rajta leszünk az ügyön, hogy ez a jövőben változzon, de hogy ettől függetlenül az, hogy a gyerekeddel tudsz együtt sportolni, mozogni, óriási élmény. Tehát ez, nekem ez egy vágyam, álmom, hogy a világgal együtt tudjak futni. Viszont nálatok meg ugye objektíven adott nézzük a dolgot, akkor azért ad volnak a lehetőségek. Hát figyelj, ott van szemben a Margit sziget, ki kell járni. Mondtam a Karinának, hogy én azért nem indultam ezen a 2,5 kilométeren, mert én azt érzem, azért az ember tudja a korlátait, tehát hogy nulla, hogy mondjam, felkészüléssel, azért ez nagyon arcos, hogy mi az a 2,5 kilométer. De miért nem mondtad, hogy anyának megalázó 2,5 kilométer? Csak nem 16 perc alatt, mint a Karci. Hát na ez az, valószínűleg lefutom egyébként, persze, nyilván, de azért arra is csak föl kell készülni azért úgy, hogy ne készüljél úgy ki, hogy tényleg, már volt, aki lesétálta, tehát 1000 méter után azt mondta azt, hogy menjél előre, nem ő ki volt a kincsen parva, ő nem volt. Amikor azért az, hogy nem tudsz lefutni egy kilométer, nem sétálsz, azért az nem egy nagy kondíció. Van ilyen. Hát azért ennyire karban kell tudni tartani a szervezetedet, ha nincs betegség, vagy nem baj, ha objektív vagy a saját teljesítő képességedre kapcsolatban, és nem indulsz el egy versenyen, ha nem tudsz egy kilométert lefutni. A bátorság tetszik egyébként, nem, de hát azért annyit le lehet. Ha nincs szervi ok az embernek, vagy nem tudom, buttabb, vagy gerincsér, vagy valami, akkor nyilván nem. Egyébként azért is nagyon klassz a kis csaj, hogy még fényezzem, mert az a futam, amin ők indultak, ők a kicsik között indultak volna. Alsós ugye a lányom, hát 9 éves. És sajnos az a futam el lett tolva egy órával. És a tanítónéni mondta, hogy eleget voltunk a Városligetbe, szélbe, hidegbe, azért szombaton elég hűvös idő volt, hogy nem várunk, tehát szépen beállnak a sulisok, a gimisek közé, és 16-18 évesekkel futott a Karina, ami azért hát... És rájuk vert? Hát valakire bizony rá. Ez jó, igazik is. És hát azért ők nagyon-nagyon intenzíven nem? Kezdenek. Hát figyelj, és olyan a kosgyerek, ugye, és tényleg benne van ez, hogy amit a fejébe vesz, akkor azt nagyon. Jaj, nem, hát nyilván, hogyha valamit gyerek. Nem, akkor... Hát kos. Nem, azért, mert szeret futni. Persze, de azért, de van ebben azért valami, hidd el, hogy a makacsága, amit a fejébe vesz, végcsinálja, de valamit nagyon nem akar, azt is végig csinálja. Kos. Azért a személyiségebben lehet valami, persze. Van ebben, figyelj. Abszolút. Biztos, hogy van. Na jó, van, ügyes vagy, gratulálunk. Mondd meg a Karinának, beszéltünk róla. De jó. Jó, ez is tök nagy dolog. Ő az ügyes. Van, ügyesek vagytok egyébként, igen. Jövőre anyuval együtt, lássuk azt a valamikor eltemetett hosszú táv futott, ami benned lakozik. Tényleg, én annak idején tényleg, én úgy futottam le, mondom, két szigetkört, hogy semmi. Tehát, hogy írtam. Most hát már. Jól is laktál az élménnyel aztán. Aztán lapoztunk. Tegnap mielőtt elaludtam, olvasom az Indexen cikket a Spártatlóról. Igen. Aha. Hát az, figyelj. 250 kilométert futnak embereink úgy, hogy van egy szintidő egyben, és a végén föl kell futtad még egy 1200 méteres hegyre, de az már éjszaka. Onnan át kell futnod egy olyan részen, ami nincs nagyon kivilágítva, és kicsit ilyen szakadékos, sövényes, ez egy 10 kilométer úgy, hogy van egy fejlámpád, és valami nem tudom, 25 vagy 30 órát kell teljesítened, ha utána teljesített, kizárnak, és megcsinálják. Persze, megcsinálják. Mi magyarok nagyon jó, háromszor nyerte meg a Szilvi, és Davidszer volt második. Igen. 70 az első 70 kilométer után leírta, hogy elindulsz Athénból, az első 70 kilométer után eléred a nem tudom milyen tenger. Ott utána jön az első, utána jön a 130 kilométer, az a vízválasztó. Ott sokan feladják. Utána jön a hegyecske, ahol fölfutnak 1002-re, majd jön az éjszakai szakasz, és másnap megérkeznek. 31 vagy 28 vagy 30 óra alatt futod le. Sétálsz, gyalogolsz, úrsogat, akkor kizárnak. Időnként az útszélére lefeksz egy kicsit aludni, alszol másfél percet, aztán fel. Hát figyelj, a legjobb, hogyha futással alszol, ugye? Ezt így elolvastam, és azt mondtam, hogy hát ez felfoghatatlan. Hegyre le, hegyre föl. Tehát elképesztő. Hát ott Feri vannak táblak. Meg maga a teljesítmény is, tehát ez a 200, mennyi 34. Igen, de hogy állsz neki ugye a 20. után, hogy jó, megvan 20, már csak 200 kiló, érted? Tehát még letekerni is, de még ha kocsival megyek, és azt mondom, hogy de jó lenne már kiszállni a kocsiból, nem? Úristen. Megyek egy 210 Pécsre leére. Hogy sokat ülsz, tehát hogy nincs az, hogy én megunom az ülést a kocsiban, mert itt ugye vész végig. Elképesztő. Tehát nyerni ott, nem önmagában a teljesítmény, ami egyébként 10 emberből 9 is félnek, tehát hogy egy ilyen elérhetetlen álom, hanem hogy győzni is tudsz. Mert egyébként a magyarok már itt gyakorlatilag a verseny kezdete óta, amiatt ezt a versenyt létrehozták, mindig ott vannak. Nagyon jó cikk van, mondom, HVG Indexem, de valahol most tegnap jelent meg, hogy ez már nem is verseny, ez már nem tudom, mi ez a címe, valami ilyesmi. De nagyon érdekes, érdekes világ. Négy futócipőt pusztítanak el, meg nem tudom én mi a verseny alatt, mert teljesen kevés cuccot kell, hogy magaddal vigyél, tudod megérni. Viszont éjszaka már hideg van fönn a hegyen, úgyhogy van kihívás. Van egy kis öltözék, amit viszel magaddal, igen. Na jó van. Oké, baleset az M3-ason Pest felé 22-esnél, ezt igazgató úr küldte nekünk, köszönjük szépen, nézzétek meg a Vibert, lőttem nektek képet zsűről, megnézzük, én még nem találtam, de de megkeresünk, lehet, hogy valaki ott volt, és küldött képet, Zsulci, keresd meg, vagy küld el nekünk újra, léci, jó, ha még hallgatsz bennünket, köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy igen, jó, nézzük majd az üzeneteket, csak elmegyünk most egy picit hírezni, jó, és aztán, ha játszanátok, akkor jelentkezzetek a játékra, mert hogy a játékkal jövünk fél, 7 múlt pontosan 1 perccel, jó reggelt, nem sokára jött kép? Megvan, na, megvan, várjál, hát megnézzük. Figyelj, Peti, így nagyon szépen köszönjük, 5.39. Ó, de hát akkor azért nem találtam ilyen korán. Nagyon komoly. Jó, megnézzük. Ez a srác. Megnézzük, hogy hogy nézett ki Zsulci. Fél hét múlt 1 perccel jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-7 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk, jó reggelt. Még nem beszéltünk az időjárásról, mondjunk valamit azoknak, akik készülődnek, hogy milyen időnk az. Hónap eső. Azt mondják legalábbis, hogy az ország egyes részén holnap eső lesz, viszont egész héten egyébként meg szerintem jó idő, de hogyha nem, Ferenc ránk fog cáfolni. Sajnos rád kell, a húsvét az locsok lesz, ne haragudjatok, esővel végig vasárnap hétfő. Tényleg? De locsokodokat elmossa, a mai az tök jó, az 18-24-et írnak, esetleg nyugaton lehet egy pici eső, de holnaptól meg jön a retek. Nem áll. Hát ilyen tavaszi retek, tehát jó. Azért... A húsvét akkor retek, sonka, igen. De a hétfő vasárnap hétfőre esőt ír meg ilyen 10 fokokat. Sajnos. Várjuk ki a végét. Ja, várjuk ki, hát változik. Hát változik még. Én nagyon hiszek benne, hogy jó idő lesz. Most látom, hogy támogatott az időjárás, akkor hallgassuk meg. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Hogy tetszik? Ez most nekem nagyon beütött. Ettől most nagyon beálltam. Ez a fűcs meg, ez a vége. Atyaisten, ez most így nagyon... Na! Azt akarod kérdezni, aha, akkor csúnyán kikaptunk a múlt héten, ha már a játékra koncentrálsz. Bizony, bizony. Viszont el akarom mondani mindenképpen azon a kedves hallgatóinknak, hogy előszeretettel repülnek rá a különböző plusz nyereményekre, hogy ezen a héten a Fekete Fehér igen nem is, illetve a hármas ugrás is támogatott, és nagyon jó kis rendezvényekre, sportrendezvényekre lehet majd plusz jegyeket nyerni. Lesz egy kis tenisz, és meg egy kis K1 MMA, úgyhogy... Az a ketreces? Az is. Még mi? Mert valamikor parkolókban történik hátul. És... Igen, de az nem szervezett. Igen, az egy Vanyádi által Fradi Újpest. Na és mit szóltak a CEU-hoz, hogy ennyien voltak? Hát mennyien? Na, nem, sose fogjuk hát megtudni, mert nem számoltam. Hát ugye, azt nem pontosan nyilván. Már az oligó szerint nem elegem. Igen, de az összes többi szerint jó, hát nagyon sokan. Vannak-e hírpartának, akik repülővel utaztatták őket? És szeretném, hogy a kettő között is lenne. Tehát az Index meg az Origo között lenne egy olyan hírportál, ami egyébként belövi a valóságot. Figyelj, sokan voltak, tehát ez nehéz megbecsülni, de az elmúlt évek legnagyobb tüntetése volt. 50-60 ezer ember állítólag kint volt. Hát ugye azt le lehet mérni, hogy egy perc alatt egy bizonyos méteren hány ember megy át. Az elején már ott voltak téren, a másik vége meg még mindig áldogált, meg készült éppen felvonulni. Hát brutális volt ezt a tömeget látni így ebben a formában. Hihetetlen. De elképesztő, mennyi embert megmozgatott. Át, a Várkert bazártól, hát a Kossuth tér. Az irdatlan tömeg. Igen. És ami szép, igen. Ugye az egészben, hogy nem pénzügyi oka volt, tehát nem mondjuk az internetadó ellen való, meg nem mondjuk pártszervezés volt benne. Igen. Hát, ez... Ennyi. Egyébként jó szándékú, de megtévesztettem. Igen. Ezt is olvastam. Mindenki mögött ott át soros, igen. Hát félek tőle, hogy az Áder ezt alá fog érni, szóval tömeg ide, tömeg oda. Ma lesz. Ma kell neki, azt hiszem. Ma kell neki. Én nem tudom, miben reménykedem, még egy kicsit reménykedem. Még egy kicsit úgy van bennem valamiféle ilyen. Abban, hogy a druszám. Valami, hogy még egy picit úgy reménykedhetek, de szerintem ez ma szerte foszlik. Volt már visszautasított, ugye, a részéről, amit nem írt alá, tehát még elméletileg benne van a dolog, hogy ellen megy. Eltűnt a Paxtól. Hol a tolom az iskolában, hol a tolom. Mondom, haladná, jó, hát ezt gyerekek, nem íratom alá, de érjál, hát nincs meg a tolom. Nem jön. Az csak a saját tollammal írok, hanem ott vagytam, idénke indulja haza, de ezt visszadobom. Nálam van egy köszönöm házelnök. Igen, tényleg. Hey, amegy itt van egy toll azért, a belső. Jaj, megint fecskék vannak a bajszomat. Én szóval igen, érdekes volt azért ezt így látni, hogy ez hány embert megmozgat. Akár alá lesz írva, akár nem egyébként. Mindenképpen optimista vagyok. Üzenet értéke van, és hogy az a fajta fásultság, vagy tompultság, vagy az a fajta, nem is tudom már, beletörődömség, ami ugye sokszor jellemző ránk, hogy tényleg mind a marhák a vágóhídra, hogy megyünk, bólogatunk, levágnak, nem baj, akkor is megy a következő, hogy itt azért így valami történt, és hogy azért így ki lehet menni békésen, normálisan. Én nem szeretem a takarodjokat, meg nem szeretem a lögdösödést, mert semmilyen nem. Tehát amikor azt látod, hogy emberek valamiért vonulnak, azt azért úgy jó látni, hogy igenis összeáll ekkora tömeg, hogy van még egyfajta szerveződés, és hogy igenis az emberek azért így megmozdulnak. Ez nagyon jó. Meg a balhék mindig a másik oldalt igazolják, tehát hogy azért sem szabad. Semmit nem szeretek, se az Orbán takarodjot, se a takarodjot, se a Gyurcsányt. Nem jó. Ez nem jó. Tehát ez nem ezért vonul. Azzal de... tudod jelezni, hogy ott vagy, de nem, nem kell túltolni ezt a történetet. Nekem tök mindegy egyébként, hogy mindenki szépen fejtse ki a véleményét, demokratikus jogunk van ahhoz, hogy elmondjuk, amit akarunk, demokratikus jogunk van ahhoz, hogy kimoluljunk emiatt az utcára, de ez a takarodjozás, gyurcsányozás, orbánozás, MSZP-zés, vagy jobbikozás, fideszezés, ez meg utána a lögdösödés, meg a húzakodás, meg a, az nem kell. A nyugdíjasok esernyő. Az nem. Ez nem kell, ez marhára nem hiányzik. Igen. Na meglátjuk, hogy dönt, igen. Egyébként az Áder, kíváncsi vagyok. Még ugye van egy lehetőség, hogy visszadobja a norma kontrollra az Alkotmánybíróságnak, hát már az is egyfajta jelképes üzenet lenne. Igen, de az a kicsit megúszós, nem, ha visszadobod? Mert hát igen, de akkor... Igen, de legalább akkor te még azt mondod, hogy gyerekek, itt még azért van egy-két bajom. Ezzel ezt nézzétek meg, és akkor itt van egy-két kérdés. De szerintem aláírom. Átha. Na, játszunk egyet. Itt van a játékosunk már is, és kezdjük a hetet. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, halló. Jó reggelt, hello, hogy hívna? Tamás vagyok, és szerintem ne takarodjon senki. Igen, én is ezt mondtam. Én is ezt mondtam, hogy az nem jó, és sose hallja az ember szívesen. Adjuk és más a stílust. És ez egész nem jó, de közben az, hogy ennyi ember összejött, az igen. Ott voltál, vagy miért mondod ezt? Én nem voltam, csak hallottam a beszélgetést, itt voltam a vonalban. Akkor egyetértesz velünk, mert mi is ezt mondtuk, hogy az ember ezt nem szívesen. Igen. Az nem egy dolog, hogyha itt kiabálnak az ember. Nem, az nem jó. Bárki is van a mondat végén, az sose jó szerintem, meg sose szül jó dolgokat, amikor valaki így fejezi ki a véleményét. Honnan hívtál minket? Én Nagykovácsival lakom, szóval Budapest. Jaj, de szép hely. Na. Igen, mindenki mondja, hogy ó, Nagy Kovácsi, de amikor mire költöztünk, akkor még csak 4 éves volt. Akkor romlott el minden. Ne, azt hittem ezt akartam mondani. De amikor mire költöztünk. Akkor még nem volt ennyire felkapott. Aztán később jött ez a felkapottság, mint az agglomeráció tekintetében, mint az összes többi. Solymár, meg Érd, meg ezek, meg Diósd, meg hasonlók. Bejárást bírod? Mert azért tőletek elég mocerás, bármivel is jössz. Annyira nem macerás, inkább csak hosszú idő. Tehát ilyen 45-50 perc a metró, amíg elér. Egyébként ebben ültem fel, szóval én ehhez már hozzá vagyok. Mondjuk az igaz, igen, ha megszoktad, akkor már mindjárt más. 45-50 perc a metrónál vagy. Mondd, mit akarom? Ott is van valami amerikai iskola, nem? Arra, ahogy mész, kifelé. Igen, van amerikai iskola. Na sokáig, majd azt is beszántják. Ejj, elkezd a következő! Kivel játszanál, Tamás? Én a Janival szeretném. Janival? Hát akkor a továbbiakat akkor. Hát ez a hét a tiéd most, a múlt hét az elment. Igen, valami csináljál, szív föl magad. Keményem. Tesó, szív föl magad. Már nem, Janinak mondom. Keményem oda csapok. Ja, sebezhető lett, és ez így nem jó. Jani nagyon erős, sebezhető. Tagja a hármasnak. Na, figyeljetek, akkor 3-2-1, tessék. Akkor játszunk? Igen, basszom. Jó volt. Jaj, de jó volt, Jani. Akkor igen. Azt a mindenit. Visszatértek! Ennyi. Visszajött. Teljesen felszívtam magamat, és akkor így az elején most a témáról akartam éppen beszélgetni vele, és rendszereztem fejembe a gondolatokat, meg a mondatokat. Jó. Az emberünk, akit már leírtunk, aki sebezhető volt, mindenki ráment, őt marta, őt tépte, a koncot cibálták. Igen, mindenki a nagy vadak. Rám jött, de a kis gazella megrázta magát. Nem akart, és kitérte magát az oroszlán karmai között. Igen, felkelt, és meggyógyulva elszaladt. Az oroszlánt. Aj, Tomikán, figyelj ide, viszont van egy eneményed. Köszönöm szépen. Hallgass meg, nem tudom, örülsz-e neki, de van egy támogatott nyereményed, de ezt kapod, figyelj. A nyereménye. Áros belépőjegy a Bellator Ketrethart gálára az arénába a Broadway.hu felajánlásával. Hoppá, na mit szólsz? Óriási Bellator gálára. Köszönöm szépen, szuper lesz. Én szerintem elnézünk rá. Hát, ez nagy lenne kiadni, mert tényleg nagyon jó lesz. Igen, hát elnézést a hallgatóktól, én nagyon felszívtam magam, hogy nagyon jó lesz. Éreztük. Ez mi van, ha nem készülsz, igen. Hát mi lett volna a teljesítmény, mert 0,8-on belül mondtad az igen, tehát ha nem szívod fel magad, akkor lehet, hogy 0,6-on belül ott van az igen. Igen. Jó, figyelj, van ez így. Hát, legközelebb. Legközelebb, Tamás, de élmény volt veled beszélgetni. Mivel foglalkozol egyébként, azt nem is kérdeztem. Én építőmérnök vagyok, az a végzettségem. Építőmérnök, hát. Igen, hát itt elég sok fele lehet menni. Itt építkezés, tervezés, kivitelezés, lebonyolítás, ellenőrködés. Igen, ez egy jó szakma. Igen, kár, hogy a CEU nem lehet tanulni, mert akkor ott tanultam volna, de... Eddig lehetett. Igen. Tamás, köszi, jó hetet, szép hetet neked. Hello. Na jó van, hát akkor viszont így ennyi. A király. Ennyi. Visszatér. 4-ből 1 már a miénk. Elvis él. Ne haragudjatok, egy kicsit nyögvenyelőse sikeredet, de... Igen. Húztátok, vontátok. Igen, de aztán... Mint a rétes. Akartunk óvni, hogy egy kicsit passzív, kicsit gumi volt, de... Na mindegy, hát majd... Holnap majd összekapom magam. Jó van. De meg benyitottuk el, tehát... Na, elmegyünk hírezni újra. Jó, meghallgatjuk, hogy mi történt a nagyvilágban. Hát, ha tegnapi tüntetés is benne lesz, és akkor utána jövünk vissza 3 perc múlva pontosan. A kozmetikai rovatunk követ. 3 perc múlva pontosan. 7 óra, itt vagyunk nem sokára. Rádió 1. Ébredjen a Rádió 1-jel, és maradjon velünk munkaidőben is. Könnyen telik a munkaidő. Rádió 1. Délelőtt 10-től délután 5-ig. Itt a legnagyobb a zenei változatosság. Este 8-tól. Indul a Rádió 1 legendás esti műsora. A Diszkós Hit Rádió Show. A lemezjátszóknál a 3 DJ legenda, DJ Junior, Hampai BG és Bárány Attila. Este 8-tól diszkós hit top 40 Európa legnagyobb cuccslágereivel. Este 9-től indul a hamisíthatatlan eredeti diszkós hit mix. Hello, hello! A lemezjátszóknál Bárány Attila, DJ Junior, Hanvai PG. Este 8-tól indul Magyarország első számú esti rádiósója, a Diszkós Hit. www.radio1.hu Ne csak hallgass, hallgass, nézd élőben a Kuki Show-t, kattints a rádió egy élő kamerájára. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hétfő van, és ma még jó idő lesz, süt a nap, és jó meleg lesz. Aztán egy kicsit beborul majd, és állítok húsvétre romlik el majd igazán az időjárás. Hétvégére, illetve hát jövő hét elejére mondanak egy kicsit cudarabb időt, de hát addig még lehet élvezni jó időt, úgyhogy legyetek sokat a szabadban. Most. Így van. Ha esőfelőket láttok az égen, akkor esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal. Meg lett már az esernyőt. Tényleg mi van az esernyőnél? Nem hozták vissza. Nem, a fekete. Többeknek szóltam egyébként, hogy nagyon szívesen látnám újra otthon a szekrényünkben a saját esernyőket, de nem hozták vissza. Ki volt a gyanús? Tehát kihez mész oda? Mert hozzám például nem jöttél. Nem, mert róla tudom, hogy egyébként nem vinnéd el. Mert nem elég digós. Igen, nem elég digós, meg van autó bele, meg tudod, ott nem esik. Nem tudom, hogy ki vitte el. Szerintem az baj, hogy mivel annyira ilyen, hát jellegtelen minőségű, de jellegtelen cuccokat hordok, azért vannak persze kivételek, amik jellegtelenek és nem minőségek, de hogy a minőségi és ilyen jellegtelen cuccaim azok olyanok, hogy bárkié lehet. Tehát, hogy meglátja, hogy a fekete esernyő, ja, egész jó állapotban, lehet, hogy az enyém. Felmarja haza, vissza, az kész, érted? De hogyha valami nagyon jellegzetes cuccot hordanék, akkor biztos, hogy nem nyúlna hozzá senki, mert azt velem azonosítanák. Hordj piros pöttyeset, vagy igen, valami nem, kicsit. Akkor nem venné el senki. Kicsit trendibe te hordasz, akkor azt nem viszik el. Lehet, hogy valaki tényleg azért vittem el, azt hitt, hogy a sajátja. Tehát nem volt benne lopási szándék. Majd a gyereknek a mit tudom, Hello Kitty-s vagy Dragon Ball-os esernyőjét hozzam be, azt senki nem viszi el. Hát vagy írd rá szigetelő szalaggal, sárgával, a feketére, hogy Jani jé, de jével. Hello, ne vigye. Hát itt írják ki egy, hogy az ernyőmet keresem, így néz ki. Plakátold itt körbe a rádiót. Én nagyon bírnám. Eltűnt. Egy fotóval tudod, házban, te síratod. Nem, bőrigázban, majd mut így... És akkor aki látta, hozza vissza. De figyelj, ezek az üzenetek egyébként nem működnek. Itt legalábbis a rádió belül. Most van egy fiókunk, ami tele van mindenféle ilyen dobozokkal, amikben behozták valakik, még annak idején a kis kajájukat, csak elfelejtették hazavinni. Most azt a fiókot már lassan nem lehet becsukni, viszont valaki berakott egy papírlapot, ez a várom a gazdámat szöveggel, és valahogy nem akarja senki elvinni. De most kitették a konyhaasztalra az összes dobozt, ott álltak múlt héten, hogy vigyék. Aztán valaki még szépen visszapakolta őket, és visszarakta a feliratot is rá, hogy várom a gazdámat. Nekem valaki összecellúzta a teámat. Na, hogy azt miért, hogy ez az őrületesen nagyot nevettem, fogták az agykot, és úgy körbe cellúzozták, hogy 10 percig nyitottam, és még mindig nem tudok teázni, mert még mindig nem tudtam teljesen kinyitni. Ez félreértette az aromazáró tasakot. Igen, egyetlen csík cellúzzal is el lehetett volna kerülni, hogy ki illanjon belőle. Én a jó poént szeretem, az a röhögök, de hát ez nagyon debil. Tekerjük körbe a balinak, és akkor 6 kiló cellulózot összetekertek rá, tehát ez nagyon fáradt. Csak késsel próbáltam bontogatni. Na mindegy, ha látom az ernődet, szólok. Jó, mindenképpen. Ha jön velem szembe, vagy ott baktat, hogy rá sírdogál a folyosón, hogy hol van anyám, most hol vagy. Kicsi, kis fekete, nyitható, érted? Mint a pákozabi gyerekei, és csak azokon nincs rajta, hogy lophatók. Emlékeztek, mikor bejöttek azok az érnek, amik gombanyomásra kinyíltak, milyen nagy királyság volt. Megnyomtál egy gombot, és kinyílt. Aha. És azt olyat vakítottál vele, hogy gombos szó ergyő. Szerint aztán vakítottál vele. Utána a gomb az kb. Egy hét alatt tönkrement, beragadt, és soha többet nem tudtad kinyitni gombbal. Akkor nem tudtad kinyitni kézzel se. De amíg nyílt gombbal, az kaptant egyet, és utána kinyílt. Gombos erdő. Sőt, van, amit ki se kellett, ugye gombnyomás előbb megduplázódott, és akkor onnan tudod. A gombos ernyőnél pedig már csak gombos edina volt, igen. Sokkal durván. Két szépen fejlett gomba. Óriási. Most a kezegyésügyemből élnek egyébként, időnként szokott posztolgatni, azt nem tudom, hogy miért. De hogy már, hogy miért élnek, hogy miért posztol? Azt hát értem. Az itthon maradottak. Azt értem, hogy ez miért fontos, tudod, hát így, hogy éljél, hogy élsz, meg hol vagy, meg hogy tudod, tehát hogy milyen. Tehát ha már elköltöztél, akkor miért fontos az, hogy visszajöhet, hogy mi van veled, hogy aggódnak, érted? A rajongói azok legyenek napra készek, amikor visszaér, akkor rögtön tudják, hogy Edina itthon. Hát... apa dolgozik most, ugye? Én bírom, amikor így valaki kiköltözik, és így ott marad. Ez nekem szimpi. Igen, nekem is ez a része például kifejezetten, hogy... De most nem úgy, hogy Edina... Nem, hogy ő ment. Nem erre gondolok, hogy milyen jól döntött Edina, és itt helye van. Nem, hát mert csak a jó... Azt mondja, hogy figyelj, felkapom a családot, boldogok vagyunk, és nem ilyen kamu elmenő, meg ilyen divat elmenő, igen. Meg egyébben négyszer elmenő, mint a nem tudom, a Huiber, meg nem tudom, hogy egyébben négyszer menj meg. Most kimegyek, jó. De tényleg kimegyek? Jó. Jó, menjél. Visszasen jövök? Jó. De mondom, hogy kimegyek. Okay. Engem nem látok. Jó, kérdés. Okay. De most aztán már tényleg most már menjek. Fél lábba kim vagyok? Oké, menj, vicce, hajrá, csap bele. Na, ne. Aztán soha nem jövök vissza. Oké, nyugi, ne gyere. Hol van, nem kell. Nem fog hiányozni? Nem, biztos nem. Még mindig itt vagyok, de most már tényleg elmegyek. Na, akkor mégsem megyek. Majd két hónap múlva. Most megint elmegyek. Végleg elhagyom az országot. Na jó. Nem, hát már hányszor ment elő is, meg Trütko is, meg már mindig elmennek, aztán mindig vissza. Jó, de hát Trütko folyamatosan kapja az ajánlatokat. Igen? Igen. Te tudsz valamit? Nem, itthonról, nem, hogy hazajöjjön. Hát, hogy maradjon még kint. A svábi ír neki, hogy még maradjon, kell hogy kerek a gyere. Sváb, tudod milyen, igen, tudod milyen a hajdu. Maradj nyugodtan. Költséghatékonyabb, ha kint maradsz. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Azt nézem, hogy M3-as befelé Gödöllőtől áll. Tudtok, okot Tomcat kérdezte tőlünk. Okát nem tudjuk, de valaki elküldi nekünk, akkor mondani fogjuk, jó? Viber üzeneteinket, ami illeti, azt mondja, Zsülci esküvéről jött kép, erről majd később beszélünk, és azt mondja, Nagy Erzsébeten a Mártírok útja, Nagy Sándor utca kereszteződésében nem működnek a lámpák. Köszönjük szépen, ez is fontos volt. Köszi az infót, Gabi, szép napot! És itt már valami Harry Potterről van szó. Uh-huh. Jó, hát nyugi van akkor a városban igazából. Igen, a 22-es kilométernél van Budapest, az M3-as autópályán Budapest felé. Igen. 2-3 kilométeres a torlódás, lépésben lehet csak haladni, kitartás mindenkinek. Uh-huh. Árpád híd Budáról Pestre arra szól, már feljutni a híd is 10 perc volt, Gabi írja nekünk. Köszönjük szépen. Na, nem tudom, hogy hallottatok-e arról a ritka foglalkozásról, minden esetre érdekes. Autóvásárlási tanácsadó. Létezik egy ilyen foglalkozás, és létezik egy űrge, aki ezt a foglalkozást űzi. Ő autóvásárlási tanácsadó, ami úgy néz ki, hogy ha te el akarsz menni használt autót venni, akkor fölhívod őt, és eljön veled. Nagyon jó. Uh-huh. Eljön végül veled. Végül normális dolog, ha az autóvásárlásban. Ne, ezt ott azt állsz, inkább. Ott állsz, és nyilván egy jó kivixolt kocsi, ráadásul ismerjük a trükköket, amivel el lehet fedni dolgokat, megvezeti az embert. Én nem vagyok egy műszaki zseni autó ügyben, és akkor ott nekem mondhat bármit a izé a nepper, nem? Elviszik a kocsit. Jön ez az ember, akinek így ez van. A szakmája, megnézi. Jön veled az autóvásárlási tanácsadó, házhoz jön. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen foglalkozás, hogy hányan üzik, nem tudom, egy valaki biztos mindjárt meg is szólaltatjuk. Eljön veled az autókupechez. A kupechez? És ha akarod írásban, ha akarod szóban, ott félrehív, és elmondja, hogy mit látott az autón. Nyilván itt már gyilkos pillantásokat kap majd, vagy kap az autókereskedőtől. Mindenesetre ez a foglalkozása, hogy téged ne verjenek át. Ha használt autót veszel, és laikus vagy, és nem értesz hozzá, akkor eljön veled, és elmondja, hogy ez jó vétel, vagy nem jó vétel. Hát egy gyilkos pillantásokat kell egyébként kapnia ennek a bizonyos tanácsadónak, mert hogyha az vagy. Lajos, tesszük, nem mi van? Jó volt, hogy itt van, nem? És a gyertek, hát aztán a gyerekek is hozzátok legközelebb. Jó, de jó, nem, mi van vele? Megint hoztál egy találkozó? Tudod. Tehát, hogy azért itt. És a nepperek már ismerik vajon? Tehát látják, hogy jön a bevős. Jézusom, itt van megint. Jött megint. Nem mondja, összefonódás a háttérben. Megint itt van. Mi van összefonódás tényleg? Kiderül. Ne legyünk ennyire. Már ezt az oldalát. Hogy tudod mindennek a rossz, ennyire rosszul átnézni? Tehát a nepper és az autóvásárlási tanácsadó összejátszik. Nem, de ő rosszat is elmond. Érted? Az autó vásárló segítő ember a rosszat mondja el. Vagy van olyan az a, egy 10-esér, vagy 20-ér csak a jó? Ne szórakozom, ezért 1,2-t. Személyben dolog, miért kacsingat? Nem hiszem egyébként. Nem hiszem, én mondom, ezt a Totálkáról láttam, hogy ez a foglalkozás létezik, és gondoltam, hogy kéne vele beszélni. Csináljunk egy kis reklámot, tehát ez tök jó. Azért az autókereskedőktől mindenki fél, nem? A nepperektől, az autókupecektől, hát megpróbáltak azért már rám is. Meg hát sokan mindenkire tisztelet a kivételnek azért sokszor rásózni. Meséltem az első autómat, a Golfot, 1-es Golf budapesti piacon megvettem. Ki volt rá írva, hogy óránként vagyok itt, mert autókat nézek. És aztán később kiderült, hogy ez azért van, mert egy retek volt a motorja, egyszer beindítottad, leállítottad, és egy órán keresztül nem tudtad újra beindítani. Akkor kirakta a táblát. És akkor azt mondta, hogy egy óra múlva. És ki volt, aki megvette? Hát jó, hát jön, akkor a piacon azért az ember sok mindent megvette. Hétvégi program, autópiac. És akkor ment. Egy Golf azért elcsábította az embert. Hát de látod, aztán az visszatért. Na mindjárt megkérdezzük Gábort, aki már itt is van velünk. Gábor, jó reggelt! Hello, Péter Gábor, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia! Ez a hivatalos titulus, hogy autóvásárlási tanácsadó, jól mondtam? Nagyon jól hangzik. Hát nincs ennyi különösebben egy titulusa, hát igen, nevezzük annak. Oké, okay, és képzés még nincs rá. Igen. A legegyszerűbb módon zajlik hozzád, eljutnak e-mailben, telefonon valaki fölhív, és elmész vele autót venni, ezt így kell elképzelni? Igen, javarészt így szokott működni, illetve a legtöbb ügyfelem van, aki visszajár, illetve ajánlások alapján történik a megkeresés. Fixáros vagy amennyit spórolsz neki, abból egy kicsit lecsippentesz? Nem, vannak fixáraink, és akkor annak alapján dolgozunk. Ez nem rossz. A cégén nőtte ki magát, a több eszem dolgozzunk. Jaj, már többen vagytok. Igen, hát ezt mint egyéni vállalkozó kezdtem, és most már KFT lettünk, és ketten csináljuk a feleségemmel. Az igen. Hogy jön az első, amikor először elkezdted csinálni, valami haver mondta, hogy te értesz a kocsikhoz autószerelő, vagy gyere el velem, nézd meg, vagy ez honnan jön egyáltalán? Sok ismerősnek, barátnak jártam autót nézni, egyre többet, és onnan jött az ötlet. Mit mond a vevő, amikor te oda mész, hogy hagyd mutassam egy barátomat, itt van Gábor, a vevő hátra lép, te pedig befekszel a kocsi alá egy fejlámpával, és 45 perc alatt átnézed, vagy ez hogy néz ki az életed? Nem, abszolút nem így, tehát elmegyünk és megmondjuk, hogy át lesz vizsgálva az autó, megbeszél egy szakemberről, aki átnézi neki az autót, és ennyi, tehát semmi különös. Ja, nincs ilyen, hogy egy távoli rokonom Gábor. A szakembert ki biztosítja? Te? Én megyek ilyenkire. Hát ő a szakember. Nem úgy, de hogy, ja, hogy te fogod átnézni. Hát persze, a vevő mondja, ja, hogy egy szakemberre jöttem, és át fogja vagy nézni. Vagy te vagy a feleséged. Nem, a feleségem itthon dolgozik a háttérben. Mennyi idő alatt nézel át komplett egy autót? Hát ez típustól függ, általában 3-4 óra, 1 óra egy autó. Hát ott a kupecek izzadnak, nem gondolom, ott már fészkelődnek, jönnek, mennek. Nem? Nem jönnek zavarba. Nem jönnek zavarba? Már 30 perc alatta van. Hát, vagy beszorult, vagy találta valamit. Húzzuk ma meg a lábát. Na, mondj egy-két konkrét esetet nekünk, Gábor, hogy mikkel találkoztál, mi a legmegdöbbentőbb? Hát nagyon sokféle eset van, tehát itt nyilván a törött autóktól kezdve a műszakhibás autókon keresztül minden, tehát... De nem feltétlenül kereskedőkről kell mindig gondolni, sok esetben a magánszemély is elég dörzsölt. Tehát mit tudom én, mondjuk Márka Szervizben is fordult már elő, hogy benne állt a szalomban a használt autó, ami sérülésmentesnek volt hirdetve, tetőablak be volt repedve, kiderült róla, hogy a jobb oldala végig volt sérülve, aztán a válasz annyi volt nagyjából, hogy mit gondoltunk, miért ennyi az ára, tehát... És még neki kell fejjel, ez óriási. De például, amikor befekszel egy autó alá, és rohad az alja, akkor mit mond a kereskedő, hogy ő nem tudott erről, vagy ó, hát ott meg se néztük, amikor bevettük? Rá kell fújni a alvázvérőt, és akkor le van tudva. Tehát körülbelül ennyi. Na. Ennyi a reakció. Nem szívbajosak akkor. Nem, persze. Volt ilyen eset is, például, hogy lementünk vidékre egy hölgyel megnézni egy autót, hogy is volt, vagy 2010-esnek volt hirdetve az autó, teljesen tip-topnak, lementünk, kiderült, hogy 2007-es, ugye szalomba állt az autó 3 évig, de hát nyilván az attól még új autónak volt meghirdetve, tehát 2010-esnek, tehát ilyen dolgok is vannak. A tekerés az nagyon jellemző, az óratekerés? Hát én ezt nem tudom megállapítani, esetleg néha vannak ráutaló nyomok, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon fennáll ez a probléma, igen. Hogy még mindig megy a tekergetés. Persze. De vannak azért normális kereskedők is, nem? Ahol azért egy jobb minőségi autókat találnak. Valahol az ember szívesen megy, igen. Mi a vásárlási szokás egyébként? Mit néznek az emberek? Ugye laikusként elmész, azt nézi, mennyi pénze van, gondol a javításra később, vagy hogy matekoznak az emberek? Mert pont ez a probléma, hogy nem gondolnak rá, tehát nagyon sok ember úgy választ az autót, hogy utána nem tudja fenntartani. Tehát már az első nagy javításra nincsen pénze. Hát mindenki egy kicsivel túllő szerintem. Nagyon kevés az a vásárló réteg, aki abszolút úgy áll hozzá, hogy tudja azt, hogy fel tudja normálisan mérni, mire van szüksége, és mit engedhet meg magának. Volt egy olyan, hogy egy Astrát medete kipróbálni, szóltatok előre, azt olvasom, és az volt, hogy videsek voltak az ülések, vagy hogy még száradtak, igen, az ülések, igen. Ezért ne próbáljátok ki. Igen, ez egy márka szerviz volt. Márka szerviz. Azt a mindennek, és mi történt? Hát végül elvittük próbakörre, mert eléggé karakán volt a vásárló. Sikerült rábeszélni az embert, hogy elvigyük, és amire visszajöttünk próbakörről, már három engedett az autó, nem ment egy henger, kigyulladt a hibajelző lámpa. Mondjuk megcsinálták az autót, utána még egyszer kihívott a srác, átnéztem, mentünk még egy nagyobb kört, és rendben volt, tehát megoldották a problémát, de... Ja, és azt mondták, hogy azért ne próbáljátok ki, mert most jött az autó a kozmetikából, hát, és vizesek az ülések. De még benne is át ráadásul, tehát benne is át az autó. Megbeszélt időpontra mentünk, igen. Aha, de mondták, hogy oké, nézzétek meg, de nem kéne elmenni, srácok. Hát hadd száradjon az ülés. Azért a márka kereskedésben ez ritkább, nem? Vagy azt gondolná az ember, hogy ott azért így korrektebbek az emberekkel? Vagy ez hát nagyon változó. Vannak nagyon megbízható helyek, meg kevésbé. Olyan hely volt, ahol azt mondták, hogy nem nézheted meg a kocsit? Ilyen van? Hogy azt mondják, van, volt, igen. Az milyen? Van most kézzel. De hogy nem nézheted meg? Tehát, hogy jöttél te, mint a vevő, de nem nézheted meg az autót, vagy nem vizsgálhatod át? Hát a levővel mentem, és elég csúnyán elhajtottak minket. Ott mi lehetett a kaszni alatt? De mi történt, vagy miért? Hát nem engedték, hogy nekiálljunk a dolognak, tehát nem lelkesedtek egy állapot felmérésre. Ott azért már elkezdjük. Azt az autót, de ez hogy néz ki, azt az autót megvenni? Igen. Közelebb mehetek megnézni? Nem. Egy tapot vagy se. Tehát uram, meg kell nézem az autót. Nem. Csak távolról. Közelebb már nem mehet. De hogy tiltja meg? Hát be akarsz ülni, meg akarod nézni. Azt mondod, hogy nem ülhetsz be. Nem, ezt inkább úgy mondanám, hogy úgy kezeltek minket, hogy hamar elment a kezünk az egésztől. Ja, értem, tehát látták, hogy szakival van az illető, vagy lehet, hogy ért hozzá. Jelezte, persze. Aha, hogy ne nagyon nézelegyünk itt, fiúk. Ne legyünk ennyire kíváncsiak. Nem, kell itt elasztani. De nem ez a jellemző, tehát általában az nyitottak erre a eladók. Javult az eladási morál kicsit, vagy még mindig nagyon megpróbálnak bennünket megvezetni a használt autópiacon? Hát nagyon sokan olyanok is foglalkoznak autókereskedéssel, akik szerintem nem is értenek hozzá, könnyű keresetnek gondolják, és hát van nagyon sok rossz tapasztalat, de azt is hozzáteszem, hogy vannak olyan kereskedések, akik próbálják nagyon korrektül csinálni, és tényleg, mit tudom én, kimegy az ember 5-6 alkalommal, és abszolút pozitív a vélemény, és ennek az ellentétje is igaz. Tehát akkor te már javasolhatsz kereskedést is, hogy menjünk ide, mert mondjuk ezek szimpatikusak, hát ezek normálisak. Azért nem tenném szívesen, mert minden kereskedésben található jó autó is, meg rossz is. Tehát most lehet, hogy pont lebeszélek valakit egy kereskedéstől, és pont ott egy jó autó, hát ezt nem szívesen. Ha amatőrként megy valaki vásárolni, és nincs pénze rád, vagy nem tud elérni, akkor három dolgot, amit mindenféleképpen meg kell nézni egy ilyen kocsinál, az mi? Hát nem tudnék kiemelni három dolgot, tehát amihez mindenképpen ragaszkodjunk szerintem az a próbavezetés, az autót ki lehessen próbálni, de csak akkor, hogyha minden más szempontból megfelel. Úgy senki ne vegyen autót, hogy nem próbálta ki. Sajnos elég nehéz, mert itt a próbarendszám miatt elméletileg csak a kereskedő vezetheti, illetve annak a cégnek az alkalmazottja, de hát vigyel az autót egy olyan helyre, ami forgalomtól elzárt, és adja át a volánt a vásárlónak. Hogy egy kicsit hadd próbáljuk ki. Persze. És mik a legtipikusabb hibák, amivel megpróbálnak bennünket átverni? Kilométer óra, törés, hogy össze volt törve, nem volt törve? Ez meg egy festékmérővel azért könnyen megmérhető, vagy mi van még? A törött autó az elég gyakori, de mondjuk attól szerintem annyira nem kell megérni, hogyha nem volt szerkezetileg sérült. Egy kisebb sérülés volt, azzal nem nagyon kell foglalkozni, nyugodtan meg lehet venni. Az óratekerés az mondom szerintem mindennapos dolog, de hogyha magyar autóról van szó, akkor azt meg nyugodtan le lehet kérdezni a jármű nyilvántartóból, és ez elég jól leszűrhető, vagy márka szervizekbe is el lehet menni nyugodtan az alvásszámmal, hátra tudnak segíteni, utána tudnak nézni. Úgyhogy hát mindennel próbálkoznak, amivel csak tudnak. Olyan volt, hogy rajtad kértek utána valamit számon? Tehát rátharagudtak? Még szerencsére nem volt. Hát ez nem vette észre, volt egyszer visszajelzés, hogy 3 hét után egy autónak tönkrement a turbója. Próbáltunk rá megoldást keresni, de az ember eltűnt nyomtalanul, nem is nagyon tudtuk hova tenni a dolgot. Kicsit ilyen lehúzás gyanús volt a dolog. Ezen kívül nem nagyon volt negatív visszajelzés szerencsére. Na jól van. És nem azért, mert hetente változtatod a telefonszámot. Igen, mindig el kell tűnni. De tök jó, hogy vagy, én nem tudtam erről a szolgáltatásról. Gábor, nagyon szépen köszi. Én köszönöm. Várjál, csak egy utolsó kérdés. Alfára mit mondasz? Szerintem nem annyira rossz, mint amennyire mondják. Köszönöm! Erről van szó. Így van. Köszi, ciao, hello. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na, drága hallgatók, jöhetnek az SMS-ek, de nem csak autóvásárlással, lakásvásárlással kapcsolatban is, autóvásárlással is, amikor valami olyan hibára bukantatok, amire azóta sincs magyarázat. Úgymond a rejtett hibákat keresünk. Megvetettek egy műszaki cikket, egy autót, egy lakást, és kiderült, hogy ott a fal mögött molyok laknak, és átrágták magukat két falon, tehát rejtett hibákat keresünk. Jó, írjátok meg a legelképesztőbb történeteket, ami veletek történt, mi pedig jövünk nem sokára hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak. Itt vagyunk a Reggeli Show-val, és folytatjuk, hogy arról beszélgetünk a hírek előtt, hogy van egy vállalkozás. Hogy? Halló, ki az? Valaki vonalban volt. Ki volt ez? Nem tudjuk meg. Itt vagy? Sziasztok, Csilla vagyok. Csilla, te már azt a témához szeretnél hozzászólni. Igen, Annába felhívott, írtam neki. Igen, írtál SMS-t. Tudod egy pillanatra tartani? Csak én így hirtelen adásban maradtál, de nem baj, mindjárt mondhatod. Csak elmondom, mivel foglalkoztunk. Tudod tartani? Igen. Jó. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy van egy hivatalos autóvásárló kísérő Magyarországon, aki elmegy, és hát segít neked a kiválasztott autó megvásárlásának eldöntésében. Vagyis, hogy megved, neved, meg jó az autó, nem jó az autó. Beszéltünk is Gáborral, hát mondott egy-két érdekes történetet, hogy ugye mivel lehet szembesülni, az ember használt autót vesz. És de mindenképpen jó közleményezés. Igen, tök jó, meg hát egy menő vállalkozás ez, hogy te kimész, értesz hozzá, és azt mondod, hívjál engem, én megmondom, hogy megved, de vagy neved meg azt az autót, amit rád akarnak sózni. És ugye arról beszéltünk, hogy kinek mi volt a legnagyobb csalódás, amikor megvett műszaki cikket, lakást, házat, autót, és kiderült, hogy hát nagyon nem az van abban az autóban, vagy abban a lakásban, vagy házban, amit ígért neki az eladó. Na, és akkor itt van, most hallgatunk. Hello, újra jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Szia, Csilla. Csilla? Csilla vagyok, igen, sziasztok. Na. Én egy klímás cégnél dolgozom, mint értékesítő, és volt egy olyan ügyfelünk, hát ez nem most történt, egy néhány évvel ezelőtt, aki azért jött hozzánk vásárolni, mert hogy vásárolt a neten egy gépet, amiről konkrétan kiderült, hogy csak a vázat kapta meg, és a belsejében nem volt benne, aminek benne kellett volna lenni, hanem téglával volt kirakva. Ja, régi trükk. Videómagnót vettünk így a 80-as években. Meg a tégla. Anyád. Atyisten, de mi volt pontosan a cucc? Mi volt az? A légkondi. Egy klíma. Ez a klímaberendezés, ugye, aminek azért a kültérének elég jó súlya van, tehát megemelte, ugye, amikor átvette, és úgy tűnt, hogy az szuper, hát ez megvan, ki se bontotta. Majd oda ment a szerelő, hogy fölrakja neki, és akkor érte a meglepetés, hogy hát ez szuper, nagyon jó, tényleg baromi olcsó volt ez a gép, csak ebben nem fog semmit érni, mert tégla van a belsejében, az elektronika, a kompresszor és egyéb dolgok. Viszont egy jó párkány kijön belőle. Ahhoz drága. De a cég a tégyel, vagy útközben lopták ki? Tehát mi lehetett? Hogy kiszerelték? Szerintem úgy adták fel neki, igen. Tehát gyanúsan olcsó volt. Ugye nyilván azért, ha jó berendezést akarsz venni, akkor annak ára van Magyarországon. A piac az elég árérzékeny, és ő gondolta, hogy külföldről vesz, mert ott mennyivel olcsóbb. Hát, tessék, jól járt. 16 ezerért klíma, beltéri egység, kültéri egység, 5 kW, hát ezt meg kell venni. Aztán meg... téglának viszont drága volt. Téglának picit erős volt, igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, puszi. Hello. Kazi írja, nekünk vettünk egy citát, mindkettő Kandor, el is neveztük Simonnak és Aladárnak, most mindketten terhesek, és várjuk az utódokat. Ugyanitt készítek, nyerve. 2007-ben vettem egy 0 km-es fókusz, azóta két külön alkalommal jegyezte meg ugyanaz a márka kereskedő, hogy a kocsi elejét valószínűleg újra fényezték még a gyártás és a szalomba jutás között. A kocsinak nincs baja, nekem fel se tűnt, hogy a motortérben a csavarokon máshogy cseppent a festék, mint kellene. Amikor eladták, akkor fura módon nem beszéltek erről a részletről, azt se tudják megmondani, pontosan mi történhetett az autóval. Szállítási hibának hívják, van ilyen, tehát amíg a gyárból eljut a kereskedőhöz, és akkor ők megcsinálják, azon mondjuk egyébként meg fölháborít, hogy ezt nem mondják el, hogy a tesó nagyon sokszor történt, csinálják, lefényezik. Ugye, igen, a tréleren, mit tudom én, egyik autó a másikra rákoccant, egy kicsit behorpadt, megfényeztük, ugyanolyan jó motorikusan, semmi baj. Tehát azért legalább szólnálnak, mert akkor rögtön mondod, hogy jó, de akkor ez 200. Van rajta egy plusz étek fényezés. Igen, még jobb, mint az eredeti. Én vettem úgy új autót egyébként, hogy megvettem, és mondták, hogy akkor jó, rendben van, szeretnének leforgatni vele még átadás előtt egy reklámfilmet. Mondom, természetesen vigyétek az autót, és hívnak, hogy van egy nagyon rossz hír. Tehát van egy nagyon rossz hír, micsoda? Hát a kereskedés vezető, a szalonvezető, a márka kereskedés vezető összetörte a jobb oldali ajtót. Mondom, indulásnak picit erős, volt egy tűzcsap, ahogy fekett volna állni jobbra. Csak nem látta, hogy ott a tűzcsap, és felállt. És úgy, hogy van a jobb oldali ajtó behorpadt. És mondta, hogy menjek ki, nézzem már meg, hogy van egy kis probléma. Megyek, bal oldali tökéletes az autónak, megkerülöm az autót, és a jobb oldala, az a jobb oldali ajtó, az rommá törve. És így néznek rám, hogy most akkor mennyire leszek, mennyire leszek dühös. Aztán kaptam egy vadonatúj másik ajtót. Aha. De más színben. Kérdés, hogy van-e értékcsökkenés az autóban, vagy nincsen. Én agyvonalon kezeltem, mondtam, hogy oké, srácok, hát rátettetek egy ugyanolyan autót, más színben, igen. Igaz, hogy piros, de ugyanaz az ajtó. Na, de amikor a reklámfilm forgatásán az üzletek vezető, nem tudom, a szalonvezető, a márka kereskedő, fő vezérigazgató, töri meg az autódat. Balázs autója, csak én vezethetem. Lajos, muzájnál, az olajszor, és úgy, ahogy van megtörte, rommá törte a jobb oldali ajtót. Még egy métert nem vezetted az autót. Én még nem is ültem az autóban. Tehát én 2 hét múlva, vagy múlva vettem volna át az autót. Én azt szeretem, de nem ment el a kedvem, hogy srácok, ne, nem csinált, tegyetek rá egy ajtót, aztán barátaim mondták, hogy ez ilyenkor azonnal 10-20%, de kaptam egy kedvezményt az autóra, tehát normálisak voltak. Egyébként nem, mint sztori jó, hogy a főnök összetöri az autódat átadás előtt. Így te szoktad volna egyébként, ezt már sokszor hallottunk tőled, hogy van, amikor kapsz egy üzenetet az univerzumtól. Ez nekem az volt. És tudnod kell ezekben olvasni. Na, szerintem ez egy elég erős üzenet volt, nem? Mint később kiderült, ez az volt. Igen. Fiam, most még mondhatsz nemet, szólt le a jóisten. De én szembe mentem az úristen akaratával. Még hányszor üzenek, hogy megértsed. De hülye vagy, hát neked aztán üzengetetek, akkor úgy kell neked. Mondta az úristen, igen. Suzukit vettünk, szép volt, alváz védve volt, 2 hónap múlva ketté tört, majdnem az alja, kiderült a rejtett hiba. A hibák voltak kigittelve, és úgy volt lekembe. Nagy harc volt, de mivel friss vizsga volt rajta, a férjem felhívta a vizsga helyet, érdekes módon 10 perc múlva hívott az eladó, hogy visszaadja a pénzt. Csilla küldte nekünk. Nekem a műszerfalba hiba visszajelző LED volt leragasztva, fekete celluxal. Így hibakódmentes volt az autó. Látja, nem világít. Nézze meg. Nincs, nem. Nem világít. Csak kedvizsi lámpa. Nem ég. Na, akkor az autó. Egy kis szikszalag mindent megold. Igaz, hogy kicsit megkapargatod, és ott van, de hát bíztak abba, hogy gyengélátó vagy, és nem veszed észre a fekete szikszalagot. Hamarom vett egy golfot, minden zsír volt, majd kiesett a motor alul az Astoriánál. Kiderült, hogy 5 éve állt, elrohadtak a motortartó bakok. Jézusom. Összemondott, hogy jó, pont itt akartam megállni, együnk egy burgert. Megállsz az Astorián, kiesik a motor alul. Picit erősnek tűnik. Konkrétan az egyik rokonunk járt így az Audiókkal, amit egyébként mindenki nagyon irigyelt tőlük, és tényleg nagyon jó állapotban, nagyon szépen nézett ki, mentek valahova, és a motor egyszerűen kiesett lefele. Nagyon meleg, mikor kiesik a motor. Tehát azért az nagyon meleg. Azért ott. Ott azért több minden nem stimmel, mikor ott kiesik a motor. Egy pillanat alatt elmúlik a büszkeség, nem? Igen, hogy négykarikás. Német minőség. Akkor kiesik a motor, és átmész a saját motorodon? Tehát, hogy kiesik elől, és akkor kicsit... Semmi, csak kátyus az utas, hogy menj tovább. De nem tudsz tovább menni, hisz nincs motorod. Max egy defekt. Ez száll ki. Megnéztem, ne száll ki. Mi történt? Hiányzik a motor, te jó Isten. 2 éve vettem autót, hívtam az autóvásárlás utazási tanácsadót. Mindent ők sem tudnak megmondani, de nem nyúlnak mellé. Most hallom Péter Gábort, én is őt hívtam. Jó választás egyébként. Sussuk küldte nekünk. Írja nekünk a cég másik vezető, igen. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát óvatosan. Igen. És jól olvastam, hogy Audik, Mercedesek, Volkswagenek, Fókusz. Blaci törli az alfásokat, hogy ne legyen. Igen, nagyon sok alfás, csak mondtam, hogy ne indulj a rosszul a reggeled. Ne tapossuk földbe már ezt a szegény gyereket. Külön gyűjtjük őket egy Winchester-en, mert most lett be egy terabájtos. És 10-kor átadjátok így, hogy olvasgasd. Ne bántsuk fel, itt még hétfő van, töröld az alfás üzeneteket, igen. Totál károsan eladott autót láttam viszont forgalommal, Robi küldte nekünk. Én úgy vettem márkakereskedésből tip-top autót, hogy két hét, hogy kettőből volt összerakva, mikor visszavittem, csak annyit kérdeztek. Azért szépen megcsináltuk, nem? De ugye, Franko? Jó, mint a nagy nyuba. Úristen, de nagy nyuba. Hát most értem, hogy visszavittem, nézem. Hát azért, hogy nem panaszkodott, két hétig jó volt. Nem, most mit játsza itt az agyát? Én voltam egyébként. Hú, de nagy nyuba. Atya úristen, azért szépen megcsináltuk, nem? 5 perc a pontosan 8 óra, várunk friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók, egy újabb hetet próbálunk elindítani. Ma még állítólag jó idő lesz, aztán jövő héten már jön a rossz idő. Ki esett ki a duettből? Danny Blue. Néztétek? Danny Blue, igen. Jó, de hát mondta előre. Hát ő már úgy ment, ő úgy kért, hogy 3 adást leszek, akkor nagy gázsi van. Igen. Hát gyerekek, hát neki. Ezt Móni mondta tegnap este. Hát ő tudta előre, nem? Illuzionista, vagy mi ő? Az. Nem tudom. Mentalista, hogy ki mehet tovább. Hát ő nem volt rajta. Igen. És ő nem volt rajta. Mentalista az Andiéknak. Sok lista megy mostanában. Hát ez igen. Lőrincen, mi van Lőrincen? Hol van ez az SMS? Térjük, ne olvassuk be. Lőrincen az Üllői úton, a Tilodi utcánál robogó és autóid között változásban haladnak az autót. Dugóvandinak küldte nekünk. A Vörösvári út az Árpád hét felé 10 perc alatt 100 méter nagyon be van állva mindkét irányból. M0-ás Csepeli, Osan előtt baleset, ez ebben a pillanatban történt, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Kicsim, visszavágtak, Brüsszel megállított, nem sokára ott vagyok. Ja, Istenem. Na ugye, hogy jó a kis tea? Hogy nem szekte a kedvedet ez a reggeli poén, hogy összeceluxozták a kis teázacskódat? Milyen jó így? Kéne egy víztisztító, és akkor még finomabb lenne. Igen? Nem mondod, hogy olyan nincs, hogy érzed a hegyalja azt, úton tiszta víz, de már. Tessék? Hogy te megérzed a teába, hogy tiszta víz. Egész tiszta. Más az íze. Ne, egész más az íze, már. Hogy egy ilyen csapvíz jellegű dologba teszed te a zöld teádat, vagy rendes tisztított vízzel öntöd le, forrázod le a teafüveket. Tök más az íze. De már az azért könyörgöm itt, hogy már mindenünk van tök jó, most már csak egy víztisztító készülék. Ez az ozmózisos rendszer. Valaki dobjon be egy ilyet oda, púrt alá, mert nem zavar. És egy külön csap, amit felvezet a csapra. Akarsz, sima vizet iszol, de akarsz, akkor tisztított vizet iszol. Nem kell rákötni a főcsapot, tehát megmarad a csapvíz. Te is szeret az ozmózist? Nem, én ezeket az előadásokat szeretem. Tök én más az íze. A szemem, és látom Szentse Szempájt itt előttem, aki mindenre odafigyel, minden egyes momentumára annak a teakészítésnek, hogy tökéletes legyen. Csak így lehet. Az lesz egyébként. Előbb-utóbb még majd lesz majd, hogy hívjálkunk, egy ilyen kis patakocska, mert ugye patak az kell, tehát hogy egy ilyen zenkertben mindenképpen egy kis patak, és a végén majd lesz egy ilyen kis bambuszcső, úgy fél, és réhen elvágva, tudod, hogy megtelik vízzel. Átbillen. És mindig úgy billen át, hogy ez pont egy tejányi víz lesz. Igen. Benne. Balázs ott fog ülni szépen Szejzába, a kis te a készlet előtt, mögötte nagyon komoly arccal az ő kis tanítványa, Zsűl. Zsülci, milyen a tel most őszintén? Na? Finom. Ugye? Jól elkaptam. De neked is hiányzik az ozmózis belőle, Zsül? Vagy még aztán ne? Ja, nem tudom. Neki a citrom és a cukor hiányzik. Igen, de aztán meg mégse teszünk. Mindegy, lesz nekünk ilyen. Víz az. Na, Gyülcikém, hát mesélj nekünk akkor, gyerekek, hát mi volt, nem is beszéltünk még róla. Nem is beszéltünk még róla. Az esküvő, ami ugye megtörtént szombaton, és mi pénteken húztunk, mert azt gondoltuk, hogy valakinek ott kéne lenni az esküvőn. Ott is volt. Valakinek ott kéne lenni az esküvőn. Húztunk ugye, és kihúztuk, hogy akkor kimenjen el, és képviselje a stábot. De mivel Zsülci is a stáb része, így pénteken beledobtuk az ő nevét is a kalapba. Zsülci húzott, és kihúzta önmagát. Ez egy gyönyörű történet volt. Úgyhogy mondjuk neki, Zsül, menjél az esküvőzre. És el is ment. Annyira te vagy, Zsül, egyébként. Tök jó, én annyira imádom, hogy magadat húztad ki. Na milyen volt? Mesélj. Megérkeztetek a metróvaló az Újpest város központba. Ott nem találkoztál a mennyasszonnyal? Nem, várj, beadlak. Nem? Semmi? Nem, én a házasság kötött, tehát a polgármester hivatal előtt találkoztam. De közösen háltátok el az utolsó éjszakát, vagy már külön aludtatok? Hát közösen. Közösen, tehát volt egy mécsere. Én akkor elmentem egy barátomhoz, ott átöltöztem, és akkor ott találkoztunk a polgármesterrel. Jaj, de cukik vagytok, tehát hogy ne lásson ő téged már felöltözve. Én ugye elmentem otthonról, mert hogy jött egy fodrász, jött sminkes, szóval mindenféle ilyen női praktikák voltak otthonra. Engem sminket. Te nem hozzájött. Ja, és akkor te elmentél, hogy ő békében nyugodtan tudjon készülődni. Aj, de jó. Ő sürgött, forgott körülöttem, mondtam, én azt köszönöm szépen, nem kívánom. Szép legyen a haja, körme, ruhája, minden. Így van, így. Aha. És kicsit így megsirattad, hogy megláttad, hogy milyen gyönyörű. Kifényezték a bukszát. Nagyon szép volt. Tényleg nagyon szép meg. Volt. De egyébként is, ne sírj, Zsűr. Egyébként nem sírok. És akkor mi történt? Oda mentél? Metróval mentél, vagy kocsival? Nem, kocsival. Kocsival mentél. Mi taxival mentünk a barátommal. Ja, taxival mentetek. Mi taxival, ők meg ugye a saját autóval. De rádió egyes appal. Ingyen taxi. Nem, nekem olyan nincsen. Nyugtass meg, ingyen taxi volt. Na, és akkor ott a házasságkötőterem előtt láttad meg. Így van. Életed párját. És mondtad neki, hogy ne haragudj, mi fél kettőre mi vagyunk behívva, nem tudom, hogy te ki vagy. Ismersz meg, Tula. Én vagyok, az nagyon jó a sminket. Nem, hát ugye úgy illik, hogy nekem kell várni őt. Igen. Tehát én értem oda először, akkor és akkor ő jött aztán a saját kocsival. És akkor ott áldogáltál egyedül a hivatal előtt, a polgármester hivatal előtt? A násznép vagy? Éppen gyűlkezett, és akkor beszélgettem vele. Wow. Bekördült a piros 1002-es. Majdnem. De pirosnak piros. Hányas turnus voltatok? Fél hármas turnus? Fél hármas, igen. Most kezdjétek, hogy oda ment hallgatónk, és lefotózta Zsülcét, már 5 óra után néhány perccel elküldte a fotót nekünk, és látszik a fotón tényleg, tehát milyen lelkesek a mi hallgatóink, megörökítették Zsülci esküvét, látszik, hogy Zsül már belekarolva ugye élete párjába, hasítanak befelé az anyakönyvvezetői hivatalba, és ugye hát rendesen te... öltönyben, gyönyörűen felöltözve. Igen, igen, de ugyanazzal az arccal, mint hogy arca. Itt ül egész reggel, ugyanaz az arc. Igen. Ugye? De semmi milyen nem arcot vártál tőlem? Ne, hát egy kicsit egy kis boldogságot, egy hát kis mosolyt, egy jó, kis, hát nem tudom, egy kis átszellemülést, egy kis bizsergést. Épp egy lángosos csak... előtt készült. Igen. Na, és akkor izgultál egyébként? Izgultál? Hát akkor már, mikor odaértem, akkor már igen. Hevesebben vert a kis szíved? Igen. És mennyit kellett várni? Volt csúszás, hogy még a fél kettesnek limpíroztak benne? Volt. Akkor egyeztettünk ott ugye a anyakönyvvezető, adatokat, aztán zenére vonultunk be. Siessünk, meg vagyunk csúszva, kettes, kármaskal jöjjenek, mert nem érünk rá gyorsan, igen, nem? Gyula, jó, itt vagyunk, érjük alá, köszönjük. Volt zene, hanem az volt, hogy nem lesz. De aztán végül is úgy döntöttünk, hogy olyan sokan gyűltek össze, a násznép, hogy valaki hozott. Valaki hozott egy pályonyi szint. A Jákso magával hozta a búzát. Búza hozta az egyik kisebb kaliberű Yamahája. Hányan voltak tényleg? Én szerintem 70 körül irat. Azt a mindenségét neki. Azt a mindenségét neki. Az nem rossz. Mennyasszony tánc? Nem volt a teremben. Nem volt. Hát az egyetlen értelmű. Polgármesteri hivatalban? Nem. Mi már azonnal ott táncolják össze a lóvét? Előre hoztuk a mennyasszony táncot, tessék, csak az mehet ki, aki 10 000-esen hosszú, fekete haj. Kerike néni magának fáj a lába. Én meg már kitől elhúnyt, úgyhogy 10 percünk van, kezdjük a mennyasszony táncot, mert hármas már itt áll mögöttünk. Hármaska már itt van mögöttünk. Tényleg, és ebből a 70-ből hányan voltak meghívva a vacsorára? 6-an. És utána volt vacsi? Volt egy kis vacsi, igen. De várjál, mi volt a zene még ott a hivatalban? Mit játszott? Emlékszel rá, vagy annyira izgultál, nem is emlékszel? Aztán ennyi volt. Pink Floydot. Enyát? Enyő. Hát lágy. Aha. Lágy zenék mentek. Anya, nem. Nem, ez enyő. Mi ez itt? Anya, ne, hülye, enyő. És akkor bevonultatok, tehát nyílt az ajtó, és ti bementetek. Az Orinoco Flóra. Igen. Wow, és hosszú volt maga a szertartás? Nem, örökké valós. Nagyon hosszú volt. Ha? Itt is van csók, nekem nem volt ilyen, ilyen hivatalos polgármesteri hivatalban megtartott esküvő, tehát itt is végén meg kell csókolni. Tudom, hogy az minden szertartás rész, tehát a szertartásnak a része a csók. A csókolózás. Hát most akkor hivatalosan megcsokolatja ugye a párját. És akkor volt egy, ketten meggyújtottatok egy-egy gyertyát, nem, és akkor ketten meggyújtottatok egyet, és elfújtátok a sajátotokat, és egy közös éget? Nem volt ilyen? Ilyenek nem volt. Uh-huh. Aztán nálunk volt ilyen, én azt szerettem, hogy két gyertyát meggyújtunk, összeérinted. Összeér a gyertya, és akkor elfújjuk, és akkor a közös életünk gyertyája ég tovább. Te ne fújogjál, te lemaradtál, te zabálni jöttél. Közös életünk gyertyája. Hát valami ilyen szimbolikus jelleget ott, hogy meggyűjtöttek egy közös gyertyát, és akkor a sajátodat már eloltad, és akkor kettőtöknek egy gyertyáig. Nálunk partifákja volt, mindenki aludt, mire lejjegyett. Más néven a házasságban szerzett vagyon, közös vagyon. Hát, ja, másrészt, igen. Közös gyertya gyorsabban ég. És a közös gyertya gyorsabban ég. Addig külön égetted a gyertyát, de most már külön. Semmi malőr nem volt. A vacsoránál volt egy olyan, hogy összetört egy tányér, illetve össze kellett törni egy tányért, és ahány darabra esett szét, annyi évet vagyunk együtt. És mennyire? És örülte, hogy csak hát olyan, szerintem 200 körül volt. Nagyon-nagyon összetört. 200? Nagyon-nagyon. De is gyűrűtök van? Van. És hol van? Otthon. De kikérem magamnak, hát hogy nem vetted föl. Én nem bírom viselni. Mi az, hogy de kamu duma, nem bírom viselni. Persze, a másik duma, a kamu duma, ez csak barátsággyűrű. Ez nem jelent semmit, ez csak barátsággyűrű. Bele kell még fogynom. Drágább volt a nagy. Hát akkor miért nem vettél nagyobbat? Nem, ráfér az ujjamra, csak, vagy a, igen, az ujjamra, de... Vagy nem az ujjadomban. Az a lakat kulcs. Megduzzat, mi? Megkaptad a kis lakatodat, adod alulra, aztán a semmi nem nyitja. És nem hordod a gyűrűt tényleg. Majd fogom hordani. Már mikor? Nyakamba. Nyakadba? Igen. Jó, egy kis nyakláncon. Igen. De próbáld meg egy két napig rajta van, utána már megszereted. Uh-huh. Begyulladt már. Már Begyulladt. De kamú. Tényleg. Begyulladt. Igen. És mi volt a menü? Bőségtál volt. Nem csak 20. Jaj, de rohadt vagyok. De te is tudod, Feri, hogy ne tudnál, tehát nálatok is miből áll a bőségtál, ami az első hétrendelésből megvan. Nem igaz. Azt frissen készítették el isteni. Neki. Meleg a mikróból. Nagyon jó volt. Mi volt a kaja? Bőségtál a dompepéből. Aranyló húsleves volt az elején. Húsleves. Vőfény nem ordított? Vőfény nem volt? Nem volt. Nem. Kész az aranysárga húsleves, egy korgóbendővel együk most meg, sok boldogság. Volt egy csókot elkezdték ütni. Ó, az sokat volt. Ó, az annyira béna. Igen. Tudod, eszed a karfiolt, a csókot. De erre kicsim ez a házasság. Érezd meg, hogy mi vár rá. Pörkölt szaftos csókot. A pörkölt szaftot az ajkaimról pébe. Ja, és akkor ilyen műjófen elkezdték ütni a csókot. Hát igen, ütötték a tányért, és akkor úgy volt. Ezt mondtam a haverjaimnak, hogy eljöttek a harmadikról. Igen. Mondtam a haverjaimnak az esküvő mellett, hogy aki megmeri csinálni, nem a barátom többé. Ha elkezded ütni, kimész. Nem, nincs helyet többé a barátságban, nem vagyunk többet barátok. Igen, aztán ellopták a mennyasszonyt. Egy 1002-es iguliban. Aztán vissza kellett lopni. Egy 1002-es iguliban két brigával és egy mosógéppel a csomagtartóban. Gyerekek, hozzátok már vissza az én feleségem. Volt műmennyasszony, akit visszahoztak, és fiú beöltözve? Nem. És még előtte nem volt ilyen mennyasszony kikérés, meg ilyenek, ugye? Hogy megjelentek a haverok, hogy kikérjék a mennyasszonyt, és akkor a mennyasszonynak beöltözött egy másik haver, szakállas, nem, a szőrös. Nem, ez csak eltűnt, hogy ellopták a mennyasszonyt. Jó, ugye nyugtass meg, közé jelfékettők ad, de milyen vonat nem vár, azért vonatoztatok egy nagyot. Nem volt vonat. Nem volt igaz. Nem is volt tánc se akkor. Nem volt zene. De semmi, megvacsoráztatok, és kész, vége. Igen, de hát azért mulatozás volt. Tehát az azt mit nagyon jelent? Jó volt. Nyilván a parkban két csavaros üveggel tudtuk. Még egy pozsonyi kiflit. Maros még a hajos tisztam. Még egy langyos szódát. Még két sajtos pokit, annyira finom. Na, meddig tartott? 9:40. Már 10-ig. Este 10-ig? Ne csináld már! Vacsorára! Ez mi vacsora volt? Ti állatok! Este 10-ig. Este 10-ig. De mi van? Bezárt a trófea? Vagy mi? Nem, mi eleve... Jött az éjszakai műszak enni, vagy mi törött? Ja, hogy így terveztétek. Hát nem, ez nem lagzi volt. A nász éjszakára jusson idő, mi? Így van, meg nem ilyen. Aha. Jó, ezt egyébként tökre megértem. Mi is, érted? Mi is így csináltuk. Tehát az esküvő... Family Guy-t megnéztük, aztán alvált. Voltak meleg srácok is a családból? Nem! Az gay, family gay. Mi is így csináltuk, éppen nekünk is ez volt. A szűk család ott maradt, ott aludni, de se tán, se buli, semmi nem volt. Na. Nekünk vidéken volt az esküvő. Egyet, és akkor utána mindenki 10-kor, jó, hát akkor puszi-puszi. Aha, vacsoráztunk egyet. Elköltöttük a kis vacsoránkat, megágyaztuk a kis Dunhának, aztán nem, hát volt a szűkebb család ott maradt, és akkor egy kicsi kis estig is wellnessezés, ott a szállodában kis röhögés, és semmi, délfélkor mindenki aludt. Én nem akartam, de előbb 30-an vagy 40-en voltunk. Befúrtáltuk a kis fétrékét a párnocihába. Befúrtáltuk a fejünket a párnocihába, az eltettük magunkat. Hónapra is lesz nap. Eseménydústabb volt, azt mondkám, tegyük el magunkat hónapra. Azért ne éljünk el fel mindent a mai napon. Jó éjszakát kívánok neked, azt mondkám. És semmi esti, semmi kis welcome sex, vagy valami, hogy ez már egy új élet? De, hogy welcome. Nem, mondd, nekünk sem volt. Annyira fáradt voltam, hogy én is benne. Nem ők a részletek, kíváncsiak, csak volt, nem volt. Nem volt, nem volt, nem volt. Fáradt volt. Fáradt volt a lelkem, elfáradt. Tudod, hány lépcső van ott a polgármesteri hivatal? Három megvan. Az első emelet. Valami exkluzív ajándékot kaptatok? Tényleg, Ajcsi volt? Volt. Hát volt a szokásos doboz, aztán oda rakták a násznép, amit gondoltak. Easttour mixgép. Például, nem. Volt lista? Nem volt lista, hogy... Nem. Nem? Nem, borítékok voltak inkább. Nem. Jaj, kékest kérté. Az a jó, azt kell csinálni. Semmi telesopos? Nem. Ki volt a legspúrabb, mi volt a legkisebb összeg? Nem kell nemet mondani, csak nem ki volt. Nem tudom, mert névtelen volt. Hát de az, hogy de ravasz, névtelen. Én úgy akartam, hogy mennyi van benne, tehát volt olyan, hogy egy ezres volt? Tényleg, de mi volt a legkisebb összeg? Mi volt a legkisebb? Nem emlékszem össze. De ugye nem voltatok annyira amatőrök, hogy előre mondtad, hogy névtelen lesz. Már mindenki belerakott 500 forintot. Annyit raktak, nem szabad elmondani. Nem szabad előre. Névtelen lesz a boríték, egy közi zsültét, egy fontos információ volt. Adják kicsi van napod. Van nálam egy 200-as, dobd be a borítékból. Ez budira kell, hadd ne adjam már, ez kell budira. Ki van nálam, egy 300 enni kik. Igen, két szép kártya. Jaj, de jó van, és akkor most boldog vagy, jó? Igen, örülök. Más, ja, mint pénteken? Még nem. Nem? Majd ma este. Majd ma este. Nem tudom. Egyelőre még teljesen ugyanaz. Ugye ti együtt éltetek előtte is, igen, tehát nem változtatott semmit. Ugyanaz. Tulajdonképpen nem. Akkor minek az egész macera? Ez a csúcs. Most vagy a csúcson, csak szólok. Most vagy a csúcson. Érzed, ugye? Tehát igen. Tehát ne várjál. Ne várjál amplitúdót. Tehát ugye az emberek mindig akkor házasodnak, amikor legnagyobb a szerelem. Igen. Tehát? Minden már csak lefelé. Most vagy a hegytetőn, Zsülci. Nézd körül, szípi szívbe a friss levegőt, aztán bringára fel és irányol lefelé. Irányol, most vagy, innen már csak lefelé, a fejed hegycsúcson vagy. Pész, látod az a sok-sok csúcsot? Bazzuk, mind hegycsúcsok. Innen már nem tudsz feljebb menni. Hát, Zsülci, jól tetted. Én szerintem egyszer ki kell mondani. Neked az EKG-d is, hogy vízszintes vonal, basszus. Nem. Pörögjél már, vagy örüljél már. Én örülök. Örülsz? Persze. Akkor jó, ha ez az. Anita, bejött az előbb, akart valamit mondani. Jöhetsz, Anita, mondhatod, akarod. Valamit még itt az előbb mondani akart. Hogy tudod volna vállókot. Volt ilyen? Hát mire gondolsz? Hát, hogy már nincs már ilyen? Most már. Ja, hogy aki most tud ilyet, ő nem, senkivel. Kicsit korai lenne. Hogy aki tud ilyet, hallgasson előre. Igen, nem kérdezik már ilyet. Hogy látta a Zsült a izébe, hogy hívják, tudod. Igen. Hátul a bőzben. Múltkor a magnumban. Igen, egy zót sem megével, és két lámával zárás után. Fogatlan lámával. Úgy elves. Mondani te, hello. Sziasztok. Nem, még csak a gyűrű sztorinál akadtam fel egy kicsit, amikor mondta Zsül, hogy nem hordja a gyűrűjét, hogy arra lettem volna kíváncsi, hogy a feleséged ehhez mit szólt. Nem ragaszkodik hozzá, hogy... Megbeszéltük előre. Megbeszéltük előre. Tudod, az egy rendes asszony. Cserébe sokkolót hord a péniszén, és mindig az asszony, mikor a nem éri el, tudod, hogy hol van 3G-vel, akkor így egy csapatja. Be kell jelentkezni. Be kell jelentkezni két óránként. Nem, a csajok azért azt magukra veszik. Nagy, már mint azt hát nem is, hordod. Hát a szeretik azért, az legyen rajtad. Igen. Csináltos belőle egy köldök piercinget. Jó, mondjuk azért az hozzátartozik szerintem az igazsághoz, hogy az idővel mi is sokat szelídülünk, én legalábbis magamból indulok ki. Én a házasságunk elején még hazaküldtem a férjemet a karikagyűrűért, hogyha úgy anélkül indult volna el dolgozni. Most már ő sem hordja. Tehát lassan 10 év házasság után ő sem hordja, most már én is szelídebb vagyok, tehát nem erőszakolom rá, hogy vegye föl, nem tudja felvenni, nem megy rá az ujjára, tehát kicsit kicsi lett, megértem, de elején szerintem azért még érdemesebb hordani a békességet. Én szeretem hordani, nem tudom, nekem rossz érzés. Hát sose hízott ki. Tessék? Hát úgy könnyű, hogy sose hízott ki. Olyan vagyok, mint Jancsi a mesében, mindig a kis csirkecsontot mutatok. Az ujjacskám, hát olyan vékonyka az ujjacskám. De nem, én nem tudom, szóval én bírom. Valahogy nekem rossz érzés, ha nincs rajtam. De Jani se hordja. Nekem van valami is. Hát eleve nem volt, eleve a binder bizsúba vették, az bement egyszer egy kicsit ezért káliumosabb, nem tudom, medencébe, egy vellezős, bebarrult a gyűrű. Móni lett valahol, de szerintem két ilyen ezüst karikát, ő hordja saját, ennyi azt sem tudom, hol van. Nem, volt hát az ezüstes, ez alpaka volt, ezt csak mondom. Hát jó, de jó minőségű. Annak abból a legjobb. Vár csak ezüst lett volna, nem volt az ezüst. És ragaszkodik hozzá, hogy rajtad legyen? Nem. Főleg amióta nem csöpög a csap, mert alátétnek beraktam. De egyébként megvan az előnye a karikagyűrűnek, hogy így pontosan iránymutató a többi nőnek. Most, hogy az én férjem nem hordja a karikagyűrűt, és azzal jön haza, hogy a munkahelyén ezzel vagy azzal a hölgyel hosszabban beszélgetett, az első kérdésem mindig az, hogy bár nincs rajtad a gyűrű, de ugye tudja, hogy nős vagy. Hát igen, nekem is van egy-két barátom, aki nem hordja. Jó volt ez, legalább az érzés legyen meg, hogy szabad. Tudod, igen. Az illúzió. Tudod, mi ez itt az ujjam? Az illúzió. Barátsággyűrű. Nem kell olyan menni. Ez csak egy barátsággyűrű. Na jó van, Zsülcikém, hát akkor Isten hozott a klubban. Leadhatnánk neked az Üllői úti fájtól, ugyanaz a bugyi. Csokorra kézben. Ugyanaz a bugyi marad örökre. Nem, ő szereti ezt. Így van. Helyes is, hát az a jó. Így van, kettő betört, csak a tányérő taposta szét 200. Sokáig tartsod. Egyedül maradtam, Zsül. Te is. Már csak te vagy. Már csak te vagy. Nem vagy nő. Nekem van gyűrű. És nem vagy nős. Nem. De miért nem? Mert így alakult. Hát ehhoz nem volt rá igény egyik részről sem. Eddig csak két szponzorban is négyet akarnak. Még össze akarjuk rakni az egész bulit, meg valamelyik újságban rendesen lehet terződni, hogy jöjjenek. Ha fizet az újság, meg van szponzor. Te nem akarsz nősülni. Minek akar? Mint ha lenne különbség. Hadd lássak már valamit, ami miatt ez jó. A Ferinek az intézményére... Én Zsült is. Feri intézményére nem az van kívül, hogy büntetés végrehajtás, hanem az, hogy átalakítás miatt zárva. Kérdeztem, hogy milyen volt pénteken és milyen hétfőn. Ugyanolyan. Hát akkor nem, minek? Hát de nem a bizonyítékért kell házasodni, nősülni vagy férhez menni. Az érzésért, hogy maga a tudat, hogy nagyon van jó valaki, aki úgy hozzád tartozik. Jó. És aki hajlandó ezt országvilág előtt. Adom a béka számát, hív föl, mert ő se akarja. Ja, jó. Elmegyünk hírezni. Jó, aztán jövünk vissza. Megbeszéljük ezt, még 8:30 múlt pontosan. Egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 múlt, pontosan egy perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás az M5-ös felé már a Ferihegyi repülőtérnél áll a sor vége. Az Alacskai pihenőnél baleset van, ezért küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, 5 kilométeres a dugó, az M0-ás 38-as kilométerénél az M7-es felé. Érdemes, őt mint több muszáj kerülni, ez Botka is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Bocsánat, jó, igen. Most már vagytok. Finoman szóltál, de köszönöm, hogy ilyen diszkréten jelezted. Mondhattad, hogy Bali, nyomd meg azt a gombot előtt, de csak nyomtál. A zene végére egy húhát, igen. Szerencsétlen Zsül, csak azért házasítottátok, hogy néhány hétig témát adjon a műsornak. Gyerekek, csalódtam bennetek, ott kellett volna lennetek az esküvőn. Mami. Hát mi akartunk, de nem bennünket húzott ki Zsül, ugye? Igen. Hát tudom, hogy mennyi gyomlálni a valón volt a hétvégén. Tökre megértelek, Feri, házasságmentességben. Mi 23 éve vagyunk együtt a párommal, és teljesen fölöslegesen tartjuk a házasságot, és nem a házasság igazolja a kapcsolatunkat, hanem az eltelt idő. Kaptuk SMS-ben. Feri jól beszél. Na, jönnek a házasság ellenes SMS-ek. Valaki nem ellenesek, csak nem fontos számukra a házasság. Nem azt mondja, hogy te ne házasodj. Ha te akarsz, te házasodj annyit, amennyi belefér. Nincs egyetemes igazság ebben, meg nincs abszolút igazság, persze. Tehát ez nem fekete vagy fehér, nem jó vagy rossz. Aki nem házasodik, az áruló, aki összeházasodik, az meg... Szerintem igen, hát ki mire vágyik, nem? Ha te neked fontos, hogy ki... Jézusom, megint? Mi van? Nem csak annyit a házasulandók védelmében, hogy ez az én saját véleményem, és lehet vele ellenkezni, meg lehet fújolni. Nem akarunk. De nem. Ne ismerjetek. Feladjuk. De hogy nekem az az érzésem, hogy azok, akik nem házasodnak, valahogy úgy könnyebben kiléphetnek egy kapcsolatból. Nem azt mondom, hogy igazam van, meg látom, hogy ráncolod a homlokodat, mert hogy valószínűleg nem annyira szerintem könnyű, főleg, hogyha gyerek is van. Tehát nincs meg az a súlya a dolognak, hogy köt egy eskü, hogy köt egy papír, és akkor úgy lehet érezni, hogy hát egyszerűbb, hogy inkább feladom, és akkor nem mentem meg, nem megyek el párkapcsolati tanácsadóra. Értem, tehát az, hogy félsz, hogy az urad elhagy, ezért a láncolod ezzel a papírral. Erről szó sincs. Ez nem a láncolásról szól, a magamhoz láncolásról. Feriek meg már előre spórolnak az ügyvédi költséggel, amiben a válás kerül. Válás, érted, közös vagy, bár az együtt élő. Házassági közös szerződés. Így a többi. Ja. Meg nálatok közös vagyon. Hát a békának van, vagy. És van, én meg elittem az egészet. Mondom, no, azzal kezdtem, nem biztos, hogy igazam van, nekem van egy ilyen érzésem. Biztos meg fogtok cáfolni, meg sok hallgató megcáfolni. Jaj, de furcsán nézem, mondja, drágám, mondja, mit szeretnél. Ja, nem ezért nézek furcsa. Ha nem. nem, hallgat, én is egy házasságpárti vagyok, tehát én melletted vagyok. Na, hurrá. Tényleg. Kivételesen egyetértünk, ez egy ritka pillanat, hogy mi egyetértünk. Igen, szerintem meg is kéne ünnepelni. Így hát te is egy teát. Nem, köszönöm, nem, akkor az a barátság nem tartana sokáig. De nem gondolom, hogy valaki rosszabbul dönt, hogy nem házasodik, vagy... De értem, amit mondasz, hogy akkor még nincs súlya. Ja. Én is házasságpárti vagyok, a ti házasságotokat pártolom. Nagyon köszönöm, ez igazán kedves tőled. Hajrá! Egy 70 kilós mangalicával beleszáll az esküvőbe, azt mondják, Feri. Nem rossz, alakulunk. A bulit szeretném. Lesz szponzor gyűrű. Szponzor kaja. Hát akkor az úgy jó, szponzor fátyol. Hát akkor adjunk el mindent, csináljunk meg ilyen nagyon szemtelenül az egészet. A 70 kilós az elég szikár. Igen, amennyit mi tervezünk, hogy hányan lesznek. De például ti oda eljönnétek? Úgy, mint a zsülére, nem. Hogy nem mennénk, persze. Egyébként miért nem mentetek a zsülesküvére? Közben a tóra. Miért menjek a zsülesküvére? Hát mert azt de miért kéne elmennem a zsülesküvére? Tehát miért elvárás, hogy elmenjek a zsülesküvére? Na, hát, ez ha már látod? Azért barátok vagytok, meg ismerősök, vagy nem tudom, bejelöltétek egymást a Facebookon. Nem vagyunk barátok. Nem vagytok. Nem jelöltek senki semmi. Itt tök jó csapat vagyunk, de ha barátok lennénk, ez a műsor meghalna. Ez addig megy, amíg így vagyunk. Utálatból kellett volna Nem érzem azt, hogy ott kellett volna lennem a zsülesküvőjén. Több cikű volt, hogy meghívott, ez egy rendes gesztus volt, ugye, mert hogy nyilván nem lehet csak személy szerint egy-két embert meghívni, és akkor így meg kellett hívni mindenkit. Így van, de az is éreztük, hogy ilyen plusz. Nem akarta a zsül, hogy ott legyünk, mert azt akarta volna, hogy ott legyünk, akkor hétfőtől péntekig 6-tól 10-ig rendezte volna. Akkor biztos, hogy én tökre szeretem a zsülcit, és ő itt a bal kezem a pulton, meg tökre örülök, hogy itt van, meg rossz érzés, amikor nincs, de eddig. És innentől kezdve 10 óra után... Már nem érdekel. Megy mindenki nem, dolgára, tehát annak megyek el az esküvőjére, akinek ott akarok lenni az életébe, aki érdekel, aki a barátom, és tök cuki a zsűl, hogy meghívott, de én se hívtam meg az enyémre. Ott voltál? Ja? Nem. Talán a csapatból te voltál ott egyetlen. Azért a mi kapcsolatunk az régebbre vezethető vissza. De nem, tehát én nem éreztem azt egyébként. És fontosnak tartott, hogy meghívja. Azt nem tartotta fontosnak, hogy ott is legyen, és ennek eleget is tette. Eleget is tett, mert lekéste az abálásra odajött. Én szerintem ne hazudjuk már azt, meg ne legyünk már ennyire álszentek, hogy elmegyek, egyébként nincs kedvem, de felveszem ez az akkor, de aranyos a zsűl, de egyébként ott az anyukáját nem is ismerem, a szülei, a barátai, őket sem ismerem, de ott azért, mert együtt dolgozunk. Hát legyen ott az, aki valójában azt érzi, hogy zsülcinek az élete része, és tök cuki a zsűl, hogy meghívott, de nincs abban semmi, ha valakit meghívsz, és nem megy az esküvére, az ilyen udvarias, modoros, elmegy, mert meghívta, kicsit ilyen kínszenvedős valami lett volna, és én minden olyantól elrettenek, vagy minden olyan zavar, amiben kis hamisság van, vagy egy kis turpisság, vagy ami nem igaz. És ez szerintem nem igaz, és tök helyes, hogy meghívott, és szerintem ez egy szép gesztus volt, hogy mindenkit, de nem lett volna valójában őszinte az én ott létem. Nem biztos, és szerintem az szóval van ezzel, hogy... Nem? Az a magyarázatokból nekem az jön le, hogy igazából ez az egész rólad szól, hogy te érezted volna magad kényelmetlenül azért, mert nem ismersz embereket. És nem érzem magam kényelmetlenül, nem. Akartam valami jót feltételezni. Nincs a kapcsolatunkban semmi, hogy ott akarjak lenni az esküvőjén. De ez meg olyan rossz hallani. De miért? Nem, hogy túl ezen, hogy kollégák vagyunk. Hát ez de egy kollégának az esküvére. Őriz, hogy nekem ott legyenek a kollégáim az esküvén. Nekem ez a fontos nap, én azokat akarom ott látni, akik nekem az életemben valójában úgy fontosak, hogy többek, mint kolléga, ahol bemegyek és megcsinálom, és barátok és közös élmények vannak, és történetek, és annyi eltöltött idő. Érted? Persze. Tehát ez egy ilyen udvarias gesztus a Zsülcitől, és tök helyes. Nyilván nem tudta azt megcsinálni, csak a Ferit meg az Annát. Akkor meghívott mindenki a Zsülci. Na. Egyébként hidd el, hogy pontosan tudta, hogy nem leszünk ott, mert ennél ő viszont jobban ismer minket, nem Zsülci? Tehát tök biztos voltál benne, hogy nem leszünk ott, és szerintem ez egy őszintébb kapcsolat, mint elmenni végigállni, és kicsit közösen hazudunk egymásnak. Ő is, hogy én ott vagyok, én is, hogy ott vagyok, mert nincs benne. Jó, akkor hadd kérdezzem meg a Zsült, hogy de nem is akartad, hogy ott legyen a szíved mélyén, tedd a kezed a szívedre. Nem is esett volna jól, hogyha a fiúk ott vannak? Egyszer legyél már őszinte. Na, pont elfogyott az alázene. Pont elfogyott az alázene is. Én tudom, mit érez a Zsűr. De ne te érez, hanem Zsűr érez, de... Ilyenkor már nagyon flamos. Igen. Ha őszintén jöttek volna, akkor jól esett volna. Ez nem válasz. Viszont szeretném elfogadni. Nem. De viszont jól esett, hogy nem mentünk. De tudod, mi van? Volna, ha ott vagytok. Elmondom, mert ez neki egy fontos esemény volt, és meg akarta veletek osztani. Igen, tedd bele a CEU-t is. Zsűr azért hívott meg mindenkit, mert nem ismer minket. Azért, mert nem vagyunk barátok. Hogyha ő tényleg ismerne minket, akkor nem félt volna attól, hogy esetleg megbántódunk, hogyha nem hív meg minket. Így van. Mi volt? Ez egy ilyen kicsit olyan meghívás Zsülci részéről, hogy meghívom, nehogy esetleg nekik rosszul esni, hogy van esküvés, nem szóltam, ezért elébe megyek a dolognak, szólok, örülök, ha ott vannak, de nem baj, ha nincsenek ott. És én ezt tökre megértem, mert legyenek ott, akik valóban fontosak, ne legyen ebből egy kis kellemetlenkedés, hogy nem szólok, tudják, kiderül, miért nem szólok, inkább meghívom őket, de tudom, hogy nem jönnek el, de eleget teszek a protokollnak. Ugye, Zsülci? Jól mondom? Biztos voltam, hogy nem jöttök el. De ez van, na, erről van szó. Mert ismer benneteket, mert tudja, hogy nem vagytok rá. Év után nem tesztek meg annyit, hogy elmentek ennek de a jó embernek az esküvőjére. Nem modoroskodunk, nem udvariaskodunk. Ez a műsor pontosan ettől működik, hogy nem játszunk el valamit a másik kedvéért. A szemébe mondjuk, összeveszünk adásba, és nem modoroskodunk oda az esküvőre. A kedves gesztus volt az, hogy nem tette tönkre a hétvégénket azzal, hogy el kellett menni az esküvőjére. Ez tök szép dolog volt tőle. És ez figyelmesség, mert jó idő volt, meg érte, nekünk is a családunk, vannak fontos emberek az életünkben. Ez hogy nem hozunk egymásnak külföldről ilyen, amit most sokszor mondtuk, ilyen félig megvett, ne szedd neked ajándék, hogy ne szóld meg, mert bátrabbak vagyunk annál, hogy merünk őszintén nem hozni semmit. És az őszinte semmi bátrabb, mint a hazugán szent ajándék. Ez a stábnak hoznom kell, mert akkor megszólnak, megsértődnek, külföldön még mindenkinek egy csomag aszalt ananászú. Gondoltam rád, gondoltál a nagy szart, féltad, hogy mit gondoltál, nem hozunk. Mi van? Őszintén nem hozunk semmit. Tök őszintén megyek el úgy, hogy eszembe nem jut nektek semmit hozni. Mert nem állítok ilyen hazug kis izi ajándékokkal, érted? Eszembe se juttok a nyaraláskor, nem. De ők mindannyian ilyenek voltak már a kezdetén is, vagy te csináltál? Hát, próbálkoztunk egy darabig. János még durvább volt, belőle faragnom kellett. Ő sokat javult. A Feri neveltünk egy kicsit, hogy ilyen legyen. De nagyon ügyesen a saját képedre formáltad őket. A Feri kellett dolgozni. Még az elején voltam egyszer Törökországban. Meg hűtőmágnes. És én aztán azért, hogy beleévült a csapatba. A Jánosból vissza kellett venni. Én befeszülök ezekkel az eskü. Minden ilyen protokolles dologtól befeszülök, és már reggel ideges, hogy utálom. Miért nem tudsz viselkedni, vagy miért? Nem, feszengek, tehát hogy nekem nem az igazi közegem. Igen, de pont ezt mondtam a Balázsnak is, hogy de ez akkor rólad szól. A saját félelmeidről, nem arról, hogy szívességet teszel, vagy kedves vagy a Zsüllel, hanem a saját problémáidat helyezted az előtérbe, vagy mert neked nem jó, mert te nem érzed jól. Ha kedvel engem a Zsül, akkor arra gondol, hogy nekem mi a jó. Hát most képzeld el. Saját esküvőjén is. Most meghívnálok, te nem akarom elcseszni a hétvégét. Ezért nem vagy meghívva. Ez egy tökéletes dolog. Jani oda megy és széttrollkodja az esküvőt. Kinek jó, hogy nem ment a Jani a Zsül? Balázs is elment volna, azt ellopta volna a showt. Figyeljenek csak a mennyasszonyra, én nem akarok ott szerepelni. Kellett volna mennie, hogy elterelje a tekinteteket. Igen. Na mindegy, más, mindenki máshogy gondolja. Van, ilyen, igen, de van, aki azt írja, el kellett volna menni, Balázst egy bunkó vagy írják. Én meg azt gondolom, hogy ezzel nincs baj. Nem? Ez egy protokoll meghívás volt, úgy is tettünk ennek eleget. És Zsülcit szeretjük, stábtagként visszük mindenhova magunkkal, bárhány rádiót váltunk, Zsülci nélkül nem megyünk sehova, és jön, és az a szerepe, hogy itt legyen, és fontos nekünk. Hát merne nemet mondani? Ezek után merne nemet mondani? Szívesen jön ő, szerető velünk. De Zsült is a saját képedre formáltad, nem mondja ki, amit gondol. Tök jó SMS jött. Balázs, ritkán van igazad, te most nem. Na jó, elmegyünk hírezni, jó? Jó. Jönnek a hírek. A hírek. 3 perc múlva pontosan 9 óra jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebes Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek, Zsülci esküvéről beszélgetünk. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Balázs, az első éjszaka joga tiéd vagy Andy-é volt? Többet fizettek. Kérdezi. Igen. Szia Balázs, teljesen megértem, hogy nem mentél az esküvőre, én sem mentem el. Üdv Zsül szeretője. Nagyon viccesek jönnek, igen. Bali bírod, Zsült jó kolléga, 8 éve együtt dolgoztak, örülsz a boldogságának? Ha ezekre igen a válasz, akkor ezért kellett volna elmenned az esküvőre, hogy ezt kifejezd. Megideologizálod, hogy miért hívott meg életéről. És most megint csak én kapok. Igen. Megint csak én kapok. A másik két madár, érted őket? Az őszinteséget, de mi elmondtuk, hogy mi a nagyon megint akartunk menni. Senki nem volt ott. Az egész stáb nem volt ott egyébként, igen. Srácok, az őszinteség ezen fokát nevezik már tuskóságnak. Nem értem, miért mondod Bali, az esküvő középpontja lennél, nem te vagy az, nem vagy te házi pálinka. Bali, mondj egy barátodat, akivel több időt töltesz együtt, mint Zsüllel. Egyébként nincs. Tehát, hogy... Jó, a barátság nem időfüggő. Nyilván, persze, valami. Abszolút, igen. A Balázs ritkán van igazad, de most nem, azt meg kifejezetten nagyon szeretjük. Nagyon igen. De figyeljétek, tényleg ez akkor lenne tuskóság, most már lezárhatjuk szerintem ezt a témát, de ez akkor lenne tuskóság, hogyha látnánk, vagy tudnánk azt, hogy a Zsülnek ez rosszul esik, vagy rosszul esett volna, hogy nem vagyunk, nem látszik rajta. Jó rajta, mondjuk nem látszik semmi. Akkor is, tehát, hogy rajta egyáltalán nem látszik, hogy bármilyen szinten már ismer minket, hogy tudja, hogy teljesen felesleges lett volna meghívni. Úgy sem mentünk volna el, meg igazából tényleg. Most elmentünk volna, oké, ott ülünk, jó, megtapsoljuk, bizé, oké, oda megyünk valaki, akiről azt gondoljuk, hogy menyasszony, Zsült megismerjük, és aztán gratulálunk neki, és kész, eljünk semmi. Nagyon jó, köszönjük a gratulációt, srácok. Egy teremmel följebb legyetek szívesek, mert nem ő a menyasszony, nem ő a vőleg, nem mi vagyunk, mi lent vagyunk, és mi válunk, úgyhogy kapjátok be. Első emelet házasság, második emelet válások. Lebonyolítása a hétvégén. Na, azt mondja, hogy hát, fiúk, elaludtam. Lemaradtam valamiről, volt valami fontos eddig, Totya, kérdezte tőlünk. Árpád itt beállt, mint a nagyi 5 éves Szilva lekvárja. Ezt Pluto írta nekünk szellemes. Köszönjük, Izabel, a Szondi sarkán baleset, rendőr irányít. Inkább ne tenni ezt, Csabika küldte nekünk. Mondj valami szépet az időjárásról. Ma még napos, és akkor ezzel a szépet kiismerítettük. Ma akár 24 fok is lehet, csak nyugaton egy kis eső. Holnaptól meg jön vissza a csúf hidegfront, és eljutok vasárnap hétfő, tehát húsvét, vasárnap, húsvét, hétfő, eső 13. Jó, de ez még arrébb. Na azért egy héttel előre még ne mondjunk ennyire szörnyű dolgokat, hát csak javul itt az addig. A papír, ezen ez van, én elmondtam. És akkor majd csütörtökön mondjuk, hogy gyerekek, megúsztuk, húsvétkor jó idő. Hát lássuk, így lenne. Hát mi lesz azzal a sok részek bringással, aki esőben próbál majd hazajutni? Nem zavarja. Azt mondom, hogy feküdés közben. Így is elég nagy baj, hogy kacskaringos, ha menek át szakadó esőbe, még nagyobb baj lesz hazajutni. Ilénkétől a locsolás után. A vízelvezető árkok miatt mondjuk, amiben majd arcok fognak feküdni, miközben a kerékpárjukat takaróznak. És mit szól ez? Támogatunk? A támogatónk erre ezt mondja. Az időjárás jelentést és az önterveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Zongorázz. Oda kapok mindig a pulthoz, mert azt hiszem, hogy megszólal egy zene. Tehát hirtelen ránézek a pultra, hogy baj van erre a zongorára. Én meg azt, hogy folytatódik. Legjobb SMS, Aki nősül Soros Bérenc. Óriási. A legnagyobb duma, amit láttam, nem tudom, hol valami plakátot áthúztak, hogy aláírták, vagy én volt, nem tudom, állítsuk meg Brüsszelt, hát ha utolérjük. Akkor a duma volt annyira rögtön, nem állítsuk meg Brüsszelt, hát ha utolérjük. Na, gyorsan még egy friss közlekedési hír, az, hogy Izabeli Szondi sarkán baleset, rendőri lányit, igen, ezt mondtam, viszont ez most jött M3-as Miskolc felé a 44-es kilométertől bazi nagy torlódás, okát még nem tudom, a 20 perce szivattyú, ha van friss, akkor küldjetek el nekünk, jó? Mm-hmm. Köszönjük szépen. A valószínűleg az Izabellás balesethez kapcsolódik az, hogy a 73-as trolibusz nem közlekedik, a 76-os trolibusz helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Csanádi utca, leltérem, metró megálló, és a keleti pályaudvar metró megálló között. Jani, türelmet kérjük. Jani, Zsül egyedül van, ti meg hárman. Szerinted okos lenne tőle kimutatni, hogy ne hesztel? Igaz, igaz. Na, hallottátok, hogy elindul Fásijék új műsora? És nem is akármi? Nem. Te egy tehetségkutató? Szupersztár tehetségkutató. Egy családi vállalkozás. Én imádom őket. Családi vállalkozás. Még a harmadik a zsűriben. Míg Ádám kitalálta, addig lánya Juliet műsorvezetője és vágója lesz a show-nak, és persze a főcímdalt is közösen éneklik. Perce. Szenzációs. Zsülike ilyen multitalentú? Persze. Mindenhez ért. Hát azt már tudjuk, az éneklést, azt tudjuk régóta, hogy az jól megy. Most ugye van a szerkesztés, vágás. De hogy mennyire univerzálisak tehetségkutató családi vállalkozásban. Van, aki vágja, van, aki énekel, van, aki a zsűribe ül, mindezt ketten, Fási Ádám és Zsülike, de a családi vállalkozásban gyártják a tehetségkutatót. Én imádom őket. Annyira szórakoztató. Mi lesz a címe? Fási születik? Igen. És mi a műfaj? Van műfaji megkötöttség? Tehát maradtak annál, amihez ők értenek, a mulatósnál? Igen, bárki bemutathatja. Bárki bemutathatja a tehetségét. Állítólag több ezren jelentkeztek a Fási szuper produkcióra, és közé tettek egy dalt, és nem tudom, hogy egy nyitódal, uh-huh. de ahol együtt énekel Zsülike és Fási Ádám. Aha. Rettenetesen szórakoztató. Hogy így ne ezt, ne vagy. Tessék? Igen, így ne ezt, ne. Jelentkezzetek, ha jobbak vagytok. Nem, belehallgatunk egy kicsit, hallgassunk bele, hogy énekelnek. Figyelj, ez a nyitódal. Nem, de egyébként én irigylem ezt az önbizalmat, tehát jobb hanggal egy csomó nagy előadó, akik tényleg hazánkban élnek, és tele vannak gátlásokkal, és szoronganak, amikor színpadra kell lépni, és mindig megkérdőjelezik a saját magukba vetett hitüket, vagy azt, hogy ők elég jók-e ahhoz, hogy színpadra álljanak. És itt szó nincs erről, feláll a család, és tolja. Nincs kérdés. És jó. Holnap használjuk más gumizenének. De nem érdekel. Na, ha hallgat, én akarod, látod. Te jön. Jön a ritmus. Tegyen be, én berakom neked holnap. Szóval ez a Fási szuperszár dal. De hogy nem irigylésre méltó ez az önbizalom? De. Hogy az ember tényleg rengetegszer megkérdőjelezi önmagát, hogy meg tud-e bizonyos dolgot csinálni. Ha ez nem lenne, már annyi mindent elérhetne még az ember, hogy annyi mindent becsapna még bele, amiről lebeszéled magad. És mondod azt, hogy nem, ez úgysem meg, meg mi lesz, meg ciki lesz, meg mit szólnak hozzá, meg nem csinálom meg nem írom meg nem zenélek, meg nem éneklem el, meg nem hozom össze, meg nem kezdem el. Mert ott van az önbizalom hiány. És náluk ez nincs. Van benned. Így nincs. Van. Náluk ez abszolút náluk nincs. Nincs. És hogy ez is, hogy annyira ilyen, hogy is mondjam, csak van benne egyfajta ilyen romantika, vagy olyan, nem is tudom, hogy fejeznek, amikor az ember így hallja, hogy az alma nem esett messze a fájától, nem? Nincs. Szóval tényleg így hallott, hogy ugyanaz a tehetség. Nincs komp, az még nincs. Tapsolnak. Van, aki jelentkezik? Én biztos vagyok benne, hogy egy csomó jelentkeznek. Ezrek. Mi vagy te a sajtós? Mert nálatok az X-faktorban például mulatossal nem tudsz bekerülni. Hát a mulatos zenének nincs ilyen fóruma, uh-huh. ahol te meg tudod mutatni, hogy te egy új bunyós pityú vagy. Vagy egy postás... Peti, nem tudom, azt hiszem. Postás Peti. Miért postás Peti? Mert van ilyen, van Bunyós Pityú, van... Tudom, van Postás Józsi, Kacorferi. Kacorferi, értek? Egy új Sítes Józsi. Ladás Béla, igen, Téglás Atis, Malteros Gábor és Broker Marcsi. Olyan neveket tudnak, fognak válaszolni. És Füllentős Dirk. Hűs indulatban. Fülentes dírk is indul, igen. Ezt én nem hallottam, de nagyon tetszik. Ki jött ma jelemezni, pár szóval. Jelentkezem már hát a valaki, aki indult? Vagy jelentkezem már olyan, aki indult? Vagy jelentkezett? Csak hogy beszéljünk elő, hogy milyen indítatásból. Én tudom, hogy te miről beszélsz, tehát hogy van egy olyan szegmens az a zenének, amit ugye nem tud, akik nem tudnak elindulni. Tényleg egy X-faktorban, vagy egy Megasztárban. És akkor végre itt a lehetőség, örülnek, boldogak, meg tudják mutatni. Meg hát az összes többi olyan ért, olyan szőrösszűek, kegyetlenek, részrehajlóak, érted? Itt meg... De várja, még nincs nem olyan... tudjuk ki a zsűri. Mit? Nem, itt a bejutásról beszélek alapvetően, hogy valószínűleg itt nincsen első, második, harmadik rosta. Mit csinálnátok akkor szülőként, ha a gyereked énekel, és hallanád, hogy egyszerűen semmi hangja? Tehát semmiféle affinitása nincs. Elvonatkoztatva ugye a témától. Egy kicsit. De most tök olyan kérdezem, mert ugye miről van szó? Tehát támogatod és azt mondod, hogy gyerünk, csinálj, énekelj. Hát hallhatóan Zsülikének nincs nagyon hangja. Ugye? Tehát ezért ezt mondjuk ki. És valósít akkor, meg az álmaidat, csak legyenek. Ki lehet mondani, én ez nem bántó, hogy? Nem? Hát, apa számára biztos. Most egy látni rosszul esik valakinek, de én, mint a hallgató, mint a közönség, kimondom arról, amit hallok, hogy meghallgatom ezt a dalt. Ha színpadra állsz, akkor vállald azt, hogy hát ugye megosztod az embereket, és lesz véleményük arról, amit te csinálsz. Ez vele jár. Nem egy 8 éves gyerekről beszélünk, hanem egy 20 éves kislányról. Tehát hallhatóan nincs hangja. Mit mondasz erre? Hát mit mondok én szülőként? Van jelenléte a színpadom. Ami nagyon fontos volt United-es Péli Barnának, hogy átjött, igen. Én megmondom én szülőként, hogy figyelj, drága csemetém, imádlak, szeretlek, de Nem ez az egy hét szobafogság. Hát jó, de mit mondd el hozzá, mit értesz? Nem tudom, hogyha Benny egyszer odajön és azt, hogy énekelj, és akkor mondom, akkor Benny énekeld el az első dalt, kiáll a nagyszoba közepén, megfog egy eredségős mikrofont, amit gyorsan összedugunk neki két ilyen kábelből, vagy valami, és hallom, hogy effektíve semmi affinitása nincs a zenéhez. Hát még időben meg tudom akadályozni én szülőként, és át tudom terelni. Ez önbecsapás. Jó, de hát te mondhatod neki azt, hogy ne tévézzél, mert nem lehet szerintem nálam, nem, mert értesz mondom hozzá, de most mondja neki Ádám azt, hogy ne énekelj. Jaj, nem tudom. Olyan nehéz ez. Szülőként nyilván bíztatja az ember, vagy bíztatod abban, amit csinál. Igen. De az is az álmaid, hogy csak legyenek valamilyenek, mert ez most, hát ne haragudj. De nem feladhatod szülőként egy adott pillanat. Azt mondod, hogy a gyerek, mint a 6 évesen énekelni akar. De boldog jó tőle, hogy kint áll. A szülő is boldog, meg az a gyerek éneklés is. Az egy együttműködés a közönség. Az együttműködés, de amíg a közönség nem mondja, addig érted. Hát te voltál már Zsülike koncerten? Hogy mondhattad volna? Nem. Itt meghallgatod, érted, és innen mondod. Tehát el kell menni, és ott megmondani. Meg azért rá lehet fogni a hallókészülékre. Hogy más. Zsülike koncert. De hogy elvonatkoztatva tényleg Zsülikét, mert énekel, azt énekel, meg úgy énekel, sem jelentetesen bírom a fánségokat. Egyébként Ádámot hívtuk, szerettük volna megszólaltatni, csak nem jó most neki, vagy nem tud beszélni? Nem jó most neki, szeretnék volna megszólaltatni. Tényleg, tehát legyen itt, és mondjál, mert tőle csomóan kérdezünk, tehát nem egy oldalon közítjük a témát, csak nem jó az Ádámnak. Hangszál műtétje van. Most műtenek neki be kettő. Te mit csinálsz? Mit csinálta volna a Virág odajön 10 éves, hogy apa énekelni akarok? És azt mondod, akkor tessék kicsim. Nálunk azért. De most jó, nem az, hogy nálatok, és hallod, hogy penetrál rossz hangja van, és a gyerek elindult elcsíkoltatokon, és iskola, és énekel, előbb-utóbb meg kell neki mondani, hogy kislányom, látom, hogy nem tanulsz a szóból, két hét szobafogság. Látom, hogy nem értesz a szóból, három hét szobafogság. De meg kell mondanod, nem az a feladatod szülőként, de gyereknél aranyos, ha énekel, ha táncol, és ha látod tudsz még... De a gyerekből aztán kamasz lesz. De tudsz ráutalni, hogy mit tudom én, ha énekelni akarsz, ott a pince. Vagy valami. Megcsinálom neked jól a hangszigetelést, kicsim. Hogy amikor a szobáját teleraktad volna tojástartókkal. Értem, és az egészet, és az ajtót csak kívülről lehetett volna megcsukni. Akkor rájött volna, hogy hát ez nem, ez most nem egy közösségdíjas műfaj. Hát figyelj, ezért el lehet neki mondani szerintem. Tehát, hogy amikor már ne. Amikor már érzi ő is, hogy meg azért kap visszajelzést, szerintem ma a környezetéből, hogy elkezdett dudarászni, énekelgetni, és aztán, tehát, hogy ha nem burok alatt van nevelve. Az a közeg pedig szereti, aki szereti a ezt a műfajt, az szereti Zsüliettet is. Igen. Na minden jó, érdekes a dolog. Mikor indul, tudjuk? Maga műsor? Ez ATV-n lesz, vagy hol lesz? ATV-n? Vagy Muzsika TV, vagy valami. Én mostanában visszaszoktam a tévézésre. Igen? Igen, esténként. Na, hát az ilyen műsorok miért? Én kicsit üldögélek, lefekszenek a gyerekek, és akkor kapcsolgatok. Nagyon régóta nem csináltam ezt, de akkor lehet, hogy ezt majd nyomon követem. Picit belenézek, csak kíváncsi. Kik a fellépők? Hát kik lépnek föl? Mikor lesz az első élő? Milyen élő? A fási szupersztárban? Nem tudom, Zsülike lesz a műsorvezető. Ha lesz belőle, országos turné, aztán a győztesekkel, amit talán nálunk a rózsaműbedés játszva, én elmegyek. Abba biztos én lehet, hogy lesz. Egyre ott vagyok. Te most komolyan, és megveszem a jegyet. Ha lesz belőle. Ja. Komolyan. Azt nézem, hogy szombaton 20 órától a Zenebutikon. Tényleg van ilyen? Mi az? De hülye, ez egy csatorna. Tényleg? Igen. De ostoba vagyok. Igen. Nem nézem. Ja, ilyenkor jön ezt, hogy verszél, mindig csak a Discovery-t nézem. Bernard, de mert az... Spectrum Hardy. Igen, csendes dont olvasol mindig, persze. Azt, hogy 2000 április 9 vasárnap 12 órától leadott SMS szavazatok alapján top 20-as lista versenyzők rövid videós bemutatkozását megtekintetik az oldalról, és szavazhatnak kedvenceikre. Hát, ha összejön 20. Hidd el, bátrakból mindig van jelentkező. Ezrek állnak. Bátrakból mindig van jelentkező. Önbizalmat kell csepegtetni, legyen top 150. Na jó, lehet, hogy Józ Ádámnak, úgyhogy felhívjuk akkor hírek után. Jó, elmegyünk egy picit előbb reklámozni hírekre, és akkor jövünk Ádámmal, mert azt mondta, hogy nyilatkozzon nekünk. Hát végül egy műsorpromóra jó, meg tudunk tőle mindent kérdezni, úgyhogy jövünk vissza mindjárt Ádámmal. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello. Mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, folytatjuk. Ugye Fási Ádámról, Fási szupersztár tehetségkutatóról beszélgettünk, és Fási Zsülikéről, és arról, hogy miért szülő felelőssége, és kell-e egy adott ponton behívni a gyereket a szobába, és azt mondani, hogy kihúztuk a mikrofont a konnektorból, és nincs tovább. Be lehet, hogy aztán nagyon elfogult az ember, hogy észre se veszi, hogy ez egy tévút igazából, nem? Amikor énekel a gyereked, és hallhatóan Zsülikének. Azért hát nincs a jó hangja. Próbáljuk egyébként Ádámot elérni, mert már egyszer sikerült, csak aztán most vagy autóba mennek, vagy olyan helyen vannak, ahol hirtelen nincsen térerő, mert nem tudunk velem beszélni, mert közben más apropója is lehetne a beszélgetésnek, azt hallom, vagy azt olvasom, hogy azt nyilatkozta, hogy az RTL klub lenyúlja az ő tehetségeit az X-faktorba. Na. És a már leszerződtetett mulatós sztárokat, akik indulnak a Fási szupersztár mulatóban, az RTL akar elvinni az X-faktorba. Erre rákérdeztem. Mezőny, a hiénák. Rá vagytok ti, látod? A piacot így szétmarjátok. Igen. Na, megpróbáljuk még hívni, hát ha elérjük, ha nem, akkor holnap. Holnap. Ha vállalja a beszélgetést, akkor adásba. Adásba teszünk mindenféleképpen, szeretnénk tőle egy csomó mindent megkérdezni. Mi kedveljük őt, meg tudjuk, hogy ő is kedvel minket, meg hallgatja a műsort, meg ismer bennünket, úgyhogy tudja, hogy itt... Ez fontosabb téma annál, mint hogy most lerendezzük egy-két percben. Hát, hogy azt gondolom, hogy érted. Hát igen, még lett volna időnk, csak az a baj, nem érjük el. De megpróbáljuk. Na, viszont akkor addig játszunk, hát ha előkerül. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Csaba, honnan hívtál minket? Hát egy autóból, amivel éppen a munkahelyemre tartok. Nincs ott a környékeden Fási Ádám valahol? Nem látod egy Merciben vagy valahol ott? Nem, nincsen sehol? Hát egy fotövében sírlogált az előbb, úgy szerintem. Nem hiszem. Nem, az utolsó infónk az volt, hogy autóban ül, de lehet, hogy pont tényleg olyan helyen vannak. Akkor lehet, hogy nem sírlogált, de a fotövében volt az biztos. Igen. Te merre vagy, Csaba? Egy autóban oké, de merre? Óbudán, a Kolosi térnél. Ja, hát akkor ezzel is csoda. Jó. Kolosi tér. Ott most nagy felújítás, meg nagy dugók, ugye ott a Margit hídnál, Bemrak part. Igen, meg olyan keresztezések, ahol nem érdemes jobbra kanyarodni. Ja. Bizony, 50-es. Elszaladtam, jelentem. Te is, és befizetted, vagy tartod magad? Hát még egyelőre hezitálok, hogy mit csináljak, mert olyan nagy a felháborodás, hogy egyelőre még kivárok. De megmondta a rendőrség, ha nem fizetsz, akkor nincs baj, ugyanis az akkor nem ismered el a bűnösségedet, és nekik nincs jogkörük ebben az esetben. Jó, tehát most erre játszok, egyelőre meglátom, hogy mi történik. Lapíts! Ne fizess be, hát Tarlós is mondta, hogy nem kell. Hát, hogy... Igen. Hát amikor ez a nyilatkozat volt, akkor döntöttem úgy, hogy ha már a Tarlós úr mondja, akkor nem fizetek egyelőre. Helyes. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem kifejezetten vihető. Vihető? De egyébként van... Főleg úgy, hogy semmi segítségem tényleg. Na, hát végre egy régi típusú játék. Nincs internet, nincs segítség. Jó az. Na figyelj, menjünk? Menjünk. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik labdarúgó csapat játékosa volt Spanyolországban, David Beckham? Real Madrid. Így van. Hát ez nagyon szép. Szép válasz volt. Menjünk-e tovább? Hát menjünk, persze. Így szól a második kérdés. Melyik az afrikai kontinens leghosszabb folyója? Hát most a Nílusra tippelek hirtelen. Jól teszed. Szép volt. Egyes vélemények szerint a világ leghosszabb folyója is, de hát mindig vannak ilyen kis küzdelmek az Amazonasszal, mert hogy nem tudják, hogy hol lehet. Akkor lehet, hogy Afrikának is ez a leghosszabb folyója. Egészen biztos lesz benne. Harmadik kérdésem, mi legyen? Hadd szóljon. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a néprajz tudományt? Oda pirítottál, János. Ezzel idegen szóval. Idegen szóval, így van. mégis milyen idegen nyelvnek a származák, a medbe segítsetek, hogy merre induljak. Hát most jót kérdezel, lehet, hogy latin. Mit? Latin. Szerintem latin. Latin. Hát, nem. Sajnos nem. Nem a folklór. Nem a folklór. Az is helyesen, hogy a folklorisztika lenne. Jó, nehéz kérdés, az etnográfia. Hát ez egy... Gyilkos. Gyilkos volt. Amikor a folklórban benne van a folk, a név. Hát, na figyelj, búmoz egyet hát, ha jó. Mutatom neked, figyelj, hallgass meg. Indulnak. Szóljál. Bum! Ilyen hidehagyottan, ilyen kicsit. Ilyen. Nem akartam menetközben máshogy bummozni, mert akkor rossz vége van. Nagyon hitehagyott volt ez. Az. Csaba, nem hittél te benne, hogy ad a szoftver. Kolosi tértől a Dunáig nem lőttél el ezzel a bummal. Nem, ez sajnos nem nyert. Nem. Viszont van egy garantált nyereményed, ettől függetlenül, és egy, hallgass csak meg, mert egy nagyon-nagyon színvonalas sportrendezvényre nyertél 2 darab jegyet. Mutatjuk, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a 2017. április 22-e és 30-a között Budapesten megrendezésre kerülő ATP 250 Hungarian Open tenisztornára az Emirates jóvoltából. Hoppá. Szuper, köszönöm. Hoppá, egész héten egyébként. Ez egy nagyon nagy dolog, 250-es tornát rendez Budapest. De ez egy óriási dolog, és jönnek top 50-es játékosok. Ezen a héten van egyébként végig két ilyen garantált nyereményünk, az egyik a Bellator gálára, ami egy MMA K1 gála, majd, illetve itt van még ez a 250-es. 250-es. Szereted a tenisz, vagy van valaki a családban, aki szereti? Szeretem, az élőben még soha nem voltam teniszmeccsen, de most akkor majd ez be fog következni. Figyelj, nagyon-nagyon nagy élmény, iszonyatosan ütik a labdát, nagyon jól játszanak, és nagy nevek jönnek, úgyhogy mindenképpen. Régen gyerekkoromban még én is ütögettem, de hát az már iszonyatosan régen. Hát akkor most kimész nézőnek, jó? Ez viszont megvan, úgyhogy ezt küldjük neked. Köszi a játékot, Csabikám, hello! Köszi, sziasztok! Ciao, hello, sziasztok! 250? Benne. Hát szerintem 250 euró annyi a fődíj, és azért mindenki eljön. 250, hát az tulajdonképpen a rangját jelenti a tornának, és a szerezhető pontokat is. Tehát 250-es torna, 500-as torna, 1000-es torna, ugye minél többet kapsz, tehát annál magasabb a torna. Nem azt mondom, hogy színvonala, mert egy 250-es torna is lehet ugyanolyan, mint egy 500-as, de ugye annál értékesebb nyilván maga a trófea, meg annál több pontot írnak neked jóvá, attól függ, hogy mit húzol be. Tehát egy 1000-est, egy Grand Slam-et, vagy egy 500-as, vagy egy 250-es. Jó, nincs benne több érdeklődés volt, az is csak állérdeklődés. Pontszámot jelent, megszerezhető pontokat jelent egyébként. És az Emirates támogatja ugyanúgy a legtöbb magyar modellányt. Igen. Csak ott mindig egy irányú. Akkor itt lesznek ők is. Igen, azt annak vallják magukat, bár soha nem fogom. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Volt egy autóvásárlási tanácsadónk itt velünk, Péter Gábor. Nem is tudtunk erről a foglalkozásról, aztán a Total Car-ról olvastuk, hogy van egy ilyen foglalkozás Magyarországon. Felhívod, elmegy veled használt autót venni, és egy bizonyos, hát tulajdonképpen fejpénzért, vagy egy összegért, elmondja neked, hogy megvedd-e azt az autót, vagy hagyd a fenében, nem éri meg, mert át akarnak vágni, nem jó az autó, és más milyen állapotban van, mint amit a hirdetés mond róla. Ha nem bízol magadban, ha laikus vagy, vagy azt gondolod, hogy át fognak verni, érdemes őt elvinni magaddal. Tök jó, mi nem tudtunk erről a foglalkozásról, erről a hivatásról, úgyhogy felhívtuk és kikérdeztük, hogy megy ez valójában, és mennyire utálják őt az autókereskedők, kiderült, hogy nagyon. Jelentős részben. Már éppen rávennének egy laikus vásárlásra, amikor megjelenik Gábor, és hát lebeszéli a laikus vevőket. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye nem mehettünk el amellett, hogy Zsülci, ami drága Zsülci megnősült hétvégén, és kikérdeztük az esemény részleteiről, beszéltünk arról, hogy miért nem voltunk ott, meg ki ment el, ki nem ment el, ez nem lesz benne, viszont maga az esemény az igen, mert hogy szerettünk volna minden kicsi apró részletet tudni, hogy mi történt Zsülcivel szombaton. Így van. A Novák nem a Fási. Így van. Zsülike az Zsül Huga. Csak ezt a családi összefonódást még nem mertük elmondani, ezért Zsül és Zsülike. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk, és jövünk holnap. Szerencsém mostanában, nem? Múlt héten volt. Ugye, hogy? Nem. Jó, hát, nem. Hát akkor majd legközelebb kapja meg az ajándékcsomagot igazából. Jól van. De nem kaphatja meg, hiszen... Ja, azt mondom, hát úgy, hogy nem úgy értem, hogy legközelebb kaphatja meg az ajándékcsomagot, ha jót ír, és beolvassa. Vagy beolvassuk, és fel is veszi. Ugye ez fontos. Jó, mit csináltok? Mentek a szabadba levegőzni? Persze, hát 10 után tudod, mindig az van náluk. Nem, én elmegyek a zsülékhez romokat takarítani. A buli után. Mert hát hallottátok, micsoda pankok voltak. Jó, kis esküvő. Na jó van, jövünk holnap 6 órakor. Jó, úgyhogy mi van, megvan a gyűrűd? De, ahogy lenne. Csak adta, hogy még mindig nincs fenn. 5 másodpercünk van, holnap 6-kor jövünk, vigyázzatok magatokra. Hello. Szevasztok! Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.